Atatürk 1918 yılında tedavi olmak üzere şimdiki adı Karlovy Vary yani kralın banyosu olan o zamanki adıyla Karlsbad'a uzun bir tren yolculuğu sonunda ulaşmıştı. Böbreklerinden rahatsızdı ve burada 30 Haziran'dan 27 Temmuz'a kadar kaldı. 27 Temmuz'da trenle Viyana'ya gitti. Karlsbad'da günlük tuttu ve bu günlükleri Afet İnan, 1931 yılında tarih çalışmaları sırasında Atatürk'ün Çankaya'daki kütüphanesinde buldu. Atatürk'ün bizzat kaleme aldığı bu anılar, ilk olarak Prof. Dr. Afet İnan tarafından geniş ve açıklamalı bir ön sözle Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları adıyla yayınlandı. Afet İnan, kitaba yazdığı ön sözünde bu günlüklerin ortaya çıkışını şöyle anlatıyor. 1918 yılının Temmuz ayını kapsayan günlük hatıra defterleri, Mustafa Kemal'in Karlsbad'da geçen günlerin başlığı altında 6 deftere yazdığı hatıralardır. Yalnız 6. defter, Karlsbad'dan Viyana'ya geldiği gün bir sayfa olarak yazılmıştır. Diğer sayfalar boş kalmıştır. Eski harflerle yazılmış bu 5 defterde, özel isimler ve bazı deyimler Fransızca olarak kaydedilmiştir. 2 günlükteki yazılar da tamamen Fransızcadır. Mustafa Kemal Atatürk, askeri, siyasi ve sosyal meseleler üzerinde fikirlerini açmakta ve özellikle okuduğu kitaplardan aktarmalar yapmaktadır. Ancak bunlarda kendi fikirlerini çoğunlukla belirtmemektedir. Aynı usulü bu tarihten önceki hatıra defterlerinde de takip etmiştir. Zaten kendisinin her zaman her yerde kitap okuduğu bilinmektedir. Tarihi olayları geleceğe ışık tutacak nitelikte bulduğu için yalnız ezberlemekle değil, fakat tahliller yaparak değerlendirmektedir. Bu bir aylık hatıra yazılarında Atatürk, milli benliğine bağlı Türkiye'nin geleceğine yön verecek bir hazırlık içindedir. İşte yok edilmemiş olan bu anı defterlerini, 1931 yılında tarih çalışmaları sırasında Atatürk'ün Çankaya'daki eski köşkünün kütüphanesinde buldum ve okudum. Kendisine gösterdiğim zaman çok duygulandı. Ancak ileride yayınlanmak üzere bazı açıklamalar da yaparak o zaman bana saklamam için verdi. Bunlardan yalnızca 6. defter bir sayfa olarak Viyana'da yazılmıştır. Diğer defterler günü gününe tutulmuş notlardır ve hatta saatler de kaydedilmiştir. Atatürk Karlsbad'dan sağlığına tam kavuşmadan ayrıldı. Burada kaldığı bina bugün Karlsbad Plaza Oteli'dir. Kaldığı oda müzeye çevrilmiştir ve o günkü eşyalarıyla aynen korunmaktadır. Otelin girişindeki mermer plaka üzerinde ise bir isim yazmaktadır. Kemal Atatürk. Gelin şimdi bu yolculuğa biz de eşlik edelim. Karlsbad Hatıralarım. Yazan Mustafa Kemal Atatürk. Seslendiren Mehmet Atay. Haziran 1918, 1 Temmuz 1918. 30 Haziran 1918 Pazar günü öğleden sonra saat 07.30'da Karsbad istasyonuna ulaşıldı. İstasyonda gelişimi bekleyen otel görevlisinin getirdiği arabaya eşyalarımızı da yükleyerek önceden hazırlanmış olan konuta gelindi. Kotey Sanatoryum doktorlarından Mark Kotey'nin Karsbad'da bulunan dostu Doktor Werner'e iletilen tavsiyesiyle bu kişi tarafından bulunan konut sıradan bir evdi. Adı Rudolf Sof olan konut otel Papun bitişiğinde büyük hamamın karşısındadır. Doktor Werner evde benim için bir salon, bir yatak odası, bir uşak odası, emirber askerim Şevki için ve hamamdan oluşan bölümleri haftalığı 140 krona tutmuş. Ben ilk bakışta memnun olmadım. Pap ve buna benzer büyük binalar ve görkemli yapıları yanında, hemen yakınında onlara göre basit kalan bu benim yeni konutum o kadar çekici görünmedi. Yarım saat sonra aynı zamanda beni tedavi etmesi de kendisine yazılmış olan Werner geldi. Ev konusundaki mutsuzluğumu gizleyemedim. 51 yaşında henüz evlenmemiş olan doktor, ciddi ve deneyimli bir görünümle bana dedi ki, ''Sen buraya ciddi bir kür yapmak için mi geldin, yoksa lüks ve gösterişli gürültüler içinde zevk etmek, yorulmak için mi? Ne istiyorsunuz işte? Sakin ve rahat bir apartman. Şimdi izin veriniz sizi muayene edeyim ve yol hareketimizi çizeyim. Göreceksiniz ki dediğim şeyleri aynen uygulayınca başka bir şey düşünmeye vakit bulamayacaksınız.'' Ben artık sözü uzatmadım. Doktor görevini yaptı ve sonunda izleyeceğim programı yazıp bıraktıktan sonra yine görüşürüz dedi, gitti. Program şudur. Suyun çıktığı yerde bir bardak su içilecek. Saat 07. Marksburn'de tekraren saat 07.20. Mülbrün'de sabah kahvaltısı 08.20, çay veya kahve, kakao, tereyağı. Birer gün arayla 10-11 arası çamur banyosu. Evde kompres. 11-12 arası çamur banyosu. Öğle yemeği 12-13 arası. Balık, viyan, sebze, meyve, hamur işi, kratoni. Dinlenme. 1 bardak su. 15-30. Mülbüründe. Küçük yemek. Sabah kahvaltısı gibi. 16-17 arası. Kamlemetan. Akşam yemeği. Saat 20'de balık, tavuk, omlet, antreme, komposto, sebzeler, mandıra. Yatarken bir bardak su. Saat 22'de. Doktor gıda sorununu belirlerken ekmek söz konusu oldu. Doğal, beraberinizde un getirdiniz dedi. Hayır dedim. Öyleyse burada ekmek bulamayacaksınız. Çünkü burada yalnız yerlileri beslemek zorunluluğu vardır, yabancıları değil. Öyleyse doktor benim burada oturmam mümkün değildir. Hemen ülkeme geri döneyim. Bizim ülkemizde yabancılar yerlilerden daha çok harcamalarda bulunmaktadır. Ben de hükümetim katında yabancılara ekmek verilmesini yasaklanmasını önereceğim. Sonuçta doktor kendisi un ve ekmek bulmayı üstüne aldı. Muayene sırasında yaşımı sordu. 36-37 yaşlarında olduğumu söyledim. Şaşkınlıkla pek çabuk general olmuşsunuz. Sizin ülkenizde, sizin yaşınızda başka genç general var mıdır? Harbiye Bakanımız da gençtir dedim. Bu soru karşısında kaldığım zaman 21 yıl Mısır'ın Kahire'sinde bulunmak ve Arapçayı ana dil gibi konuşmak deneyimi olan ve bu nedenle Doğu'yu, Doğulları da çok iyi tanımış olduğuna kuşku duyulmayan Doktor Werner'in içinden "Zavallı Türkiye, bu çocukların eline düşmek için ne duruma gelmiş olmalısın?" dediğini duyumsar gibi oldum. "Doktor," dedim. "Bizim ordumuzda yaşlı generaller de vardır. Benim ve benzerlerimin çok genç yaşta general oluşumuz sanıyorum durumların ve olağanüstü olayların bizi yerine getirmeye zorladığı önemli görevlerin memlekete pek yararlı oluşundandır." Gece. Rudolf Hof yöneticisi ihtiyar madamın bulundurduğu bir iki kap yemeği yedikten sonra ertesi gün alışılmışın dışında erken kalkacağımı düşünerek yattım. Kapıcı saat 5.30'da kaldıracaktı. Saat 7'de su içilecek yerde bulunabilmek için 1-2 saat önce kalkmam gerektiğini düşündüm. Tren yolculuğu yüzünden hemen uyuyamadım. Apartmanın genel durumu, içi ve burada kalıp kalmamak düşüncesi zihnimi işgal ediyordu. Salona bitişik küçük bir oda ilgimi çekmişti. Bu odanın da eklenmesiyle daireyi genişletme ve biraz düzenleme yaptıktan sonra alabileceği şekli düşünüyor. Bir yandan da İmperyal ve Pap otellerinin görkemli yaşamına karışmak, öte yandan bu kuytu yerde sessiz apartmancığın içinde belli olmayan konuların mücadelesini dinliyordum. Sonunda dalmışım. 1 Temmuz 1918, Pazartesi. Apartmanın Joseph adlı kapıcısının hiç anlaşılmaz bir aksanla kapıyı vurarak bir şeyler söylemekte olduğunu duyar gibiyken uyandım. Akşamdan tembih ettiğim için uyandırdığını anımsadım. "Ya ya!" diye seslendim. Bu kadar erken kalkmaya alışmamış olan askerim Şevki de güçlükle yatağından kalkarak geldi, beni tıraş etti. Fakat bu erkenciliğin mahmurluğunu giderebilmek için bir hamam almam gerektiğine karar verdim. Hamamın hazırlanmasını bekledim. Sonunda tuvaletimizi tamamlayarak saat 7'de evden çıkabildim. Joseph bize kılavuzluk edecekti. Direktrisin ödünç verdiği su bardağı elinde olduğu halde Şevki de beraberdi. 10 dakikada Maxburn'e geldik. O bölgede tüm sokaklar kadehler ellerinde erkekler ve kadınlarla doluydu. Ben de Joseph aracılığıyla kadehimi doldurttum ve oradakilere uyarak yudum yudum içmeye ve aynı zamanda Mülbür'ün yönünde yürümeye başladım. İki yer arasında 500 adım kadar bir uzaklık vardır. Ben birinci kadehi içtikten sonra 20 dakikalık zamanı kazanmak için yürümeye devam ettim. İkinci yerden de kadehimi doldurttuktan sonra kapıcıya izin verdim. Şevki ile sivil olarak iki yer arasındaki alanda dolaşmayı sürdürdük. Kadehim bittikten sonra Şevki'ye verdim ve onu eve gönderdim. Ben saat 8'e kadar dolaştım. Başka bir sokakta bir binanın içinden müzik sesleri geliyordu, oraya girdim. Girişten sonra ortasında şelale şeklinde sıcak su fışkıran bir havuz, çevresinde buhar ve su serpintilerinden saçlarını ve giysilerini beyaz impermeable şapka ve mantolarla saklamış genç güzel yüzlü kızlar, ellerinde pek uzun saplı ve bu saplar üzerinde bereketli maşapalarla su dağıtıyorlar, daha ileride çok uzun bir salon halk müziği namelerine uygun olarak sağdan sola dönüyor, bazı kişiler de kenarlarda ve ortadaki banklarda oturmuşlar. Ben de dönmeye karıştım. Saat 8'e doğru kahvaltı yapmak için otel pub'ın lokantasına gittim, bahçede oturdum. 21 numaralı güzel bir kızcağız ne istediğimi sordu. Tereyağı yok, ekmek yok, şeker yok, süt yok, şekersiz çay, 2 yumurta, bal getirdi. Askerim cebime yolda ufak bir parça kuru ekmeğe sokmuş, onunla sorunu çözdük, oradan eve gittim. Yeni fikir, karar. Salonun bitişiğindeki odayı açtırdım. Küçük ama bir büro olabilirdi. Direktrisin izniyle evin tüm odalarını ve eşyalarını gördüm ve dedim, bu odayı da alacağım. Burada benim tarif edeceğim gibi bir büro ve öteki salon ve yatak odası vesaire de benim belirteceğim şekilde döşeme ve düzenleme yapar mısınız? Uzlaştık. Hemen askerimle birlikte ve apartmanın tüm kız erkek hizmetçilerini çalıştırarak istediğim düzene soktum. Benim evimin apartmanla olan ortak girişini de bir usta getirerek bir perde ile böldürdüm. Burada kalmaya karar verdim. Doktorun programı gereğince bir kadın saat 10'da kompres yapmak üzere büyük bir kese içinde çamur getirmişti. Evin düzenlenmesiyle ilgili çalışma kompres işini saat 12'ye erteletti ve pek aceleye geldiğinden ve programı daha ilk günden bozmamak için uygulanmış oldu. Yararı oldu mu olmadı mı Allah bilir. Ben gerçekten bir şey anlamadım. Öğle yemeği nasıl olacak onu düşünüyordum. Bir saat sonra da pub'ın lokantasına gittim. Tüm masalar dolu. 2 kişilik küçük bir masanın yanında durdum. Boş olan bu masanın üzerinde rezerve edilmiş olduğu yazıyı gördüm. Fakat anlamazlıktan gelerek o sırada yanımdan geçen Herr Obert'e rezerve midir dedim. Almanca olarak saat 13.30 için dedi. Yine anlamazlıktan geldim. Fransızca bilir misiniz dedim. Evet dedi. Az önceki dediğini Fransızca tekrar etti. Fakat siz o zamana kadar yemeğinizi yersiniz dedi. Hemen oturdum. Bu kez cebimde getirdiğim ekmekle iyi bir yemek yedim. Herr Ober'e iyi bir bahşiş verince lokantanın şef garsonu, yarın kaçta geleceksiniz, yarım en uygundur dedi, ben de uygun buldum. Adımı, daha doğrusu masayı ayırmak için kimliğimi sordu, söyledim. Garson, excellence, akşam için emriniz. Gelmeyeceğim dedim, işin doğrusu akşam yemeğimi imperyalde yemek istiyordum, daha orasını görmemiştim. Öğleden önce odaların düzenlenmesi esrasında Doktor Werner'i davet etmiştim. Eve geldim, saat 3'e dek dinlendim. Evin düzenini ve sessizliğini görünce anılarım gözümde canlandı. Almancayı bildiklerimi de unutmuş ihmal etmiştim. Şimdi isteklerimi Almanca olarak anlatamadığıma üzülüyordum. Bu nedenle Almanca öğrenmeye hemen başlamalıydım. Erkek ya da hanım olmasının önemli olmayacağını belirterek hemen bir Almanca öğretmeni bulmalarını direktörden, doktordan, her önüme gelenden rica ettim. Sessizliğin verdiği rahatlığa dayanarak günlük yaşamımı bu şekilde götürmeye karar verdim. Saat 3.30'da Melbourne'e gittim, bir bardak içtim. Pub'da yaptığım sabah kahvaltısından pek memnun kalmadığım için kahvaltıyı evde hazırlattım. Saat 4'te evde hazırlanan yavsiyi yedim. Soyunup yatak odasındaki şezlonga uzandım. Saat 6 ile 7 arasında Albay Emin Bey geldi. Bu sırada kalkmış Şevki'ye tıraş oluyordum. Tıraş bitti. Biraz konuştuk. Saat 7'den sonra doktor da geldi. Birlikte İmperyal'e gittik, yemek yedik. Otelde Cemal Paşa Hazretlerinin ve Emin Bey'in eşleri ve akrabalarından bir hanım ve bu hanımın iki kızı ve başka bir hanımla tanıştık. Yemekten önce salonda biraz oturduk. Yemekten sonra hanımlara veda edip oradan ayrıldık. Doktor bir yere kadar bana eşlik etti, yalnız olarak eve geldim. Saat 11'e dek Rovelta adlı André Beaumier'in senatoryumda başladığım romanını okudum. Bugün yarın yazacağım. Şimdi birkaç sayfa daha kitap okuyup yatmak istiyorum. Saat 11.15'tir. 2 Temmuz 1918, Salı. Sabah saat 7'den 8'e kadar dünkü gibi iki kaynaktan su içip evde kahvaltı ettim. Saat 10'da Kaiserbad'a gittim. Çamur banyosu yaptım. Eve döndüm ve biraz dinlendim. Bu sırada Albay Emin Bey geldi. Onunla birlikte lokanta pub'a kadar yürüdük. O oradan hamama gitti. Ben de öğle yemeği için lokantaya girdim. Saat yarımı geçiyordu. Eve dönerken Sanssouci gazinosu yönünde biraz yürüdüm. Çiçekçi bir kadınla karşılaştım. Birkaç demet kırmızı veya beyaz karanfil ve adını bilmediğim başka bir çiçek aldım. Daha sonra bunlar için vazo gerektiğini düşündüm. Tam yanı başımda bir mağazaya girdim. İrili ufaklı 4 vazo aldım, eve geldim. Çiçekleri Şevki ile birlikte vazolara yerleştirdik. Vazoları salona, büroya dağıttım. Sonra soyundum. Saat 3'e kadar yattım. Uyuyamadım. Daha giyinmeden direktris geldi. İstediğim Almanca öğretmeninin geldiğini söyledi. Bayan öğretmeni salonda bekleterek giyindim. Almanca öğretmeni Paula Klemm, Fransızca olarak, efendim bir öğretmen istetmişsiniz. Konuşma için mi yoksa dil bilgisi için mi okuyacaksınız? Evet, istedim dedim fakat ne okuyacağımı bilmem. Benim kitaplarım vardır. Size dil bilgisi kitabı getirdim, buradan okuruz, matmazel dedim. Ben yıllarca okulda dil bilgisi okudum, lektür yaptım, resitasyon ezberledim fakat Almancayı öğrenemedim. Şu anda Almancayı öğrenmek istiyorum. Öyleyse efendim belki biraz karşılıklı konuşma ve söyleneni yazma. Pek hoş fakat Almanca yazarım. Sizin yazdırmanıza gerek yok. Karşılıklı konuşmaya gelince Almanca olarak dedim ki onu her gün, her yerde zorunlu olarak yapmaktayım. Ancak bildiğim sözcükleri tekrardan başka bir şey olmuyor. Amacımı söyledim. Almanca öğrenmek. Bunun için ne gerekiyorsa siz belirleyiniz. Bana kalırsa önce siz beni bir sınava alın, ondan sonra karar verirsiniz. Büroya geçtik. Fransızcadan Almanca'ya bir sözlük kitabı vardı. Başka Almanca kitabım yok. Bunun Almanca yazılmış ön sözünü okudum. Anlayamıyorum dedim ve sonunda Almanca Fransızca sözlüğü açtım. Onun bulamadığı Fransızca karşılığı buldum. Şimdi anladım dedim. Görülüyor ki kadıncağıza karşı güç beğenir olduğumu ve bu işi erteleyip biraz düşünmek istedim. Kendisine haber göndereceğimi söyleyerek görüşmeyi tamamladık. Otel Imperial'de akşam yemeği. Saat 6'da Melbourne'de bir bardak su içtim. Oradan yavaş yavaş Imperial Baum'a geldim, Imperial'e çıktım. Otelin salonunda 7.30'a kadar yalnız oturdum. Akşam için bir masa ayrılması isteğimi garsona ilettirdim. Emin Bey bana iki kez gelmişti. Onu ve daha önce tanıştığım hanımları ziyaret etmek bir görevdi. Kapıcının yanına gittim. Telefonla Emin Bey'e sadece kendilerini ziyaret için geldiğimi söyledim. Otel durumunu dikkate alarak beni salonda mı kabul edersiniz dedim. Hemen aşağı ineceğini söyledi. Ben de salonda eski yerime geçip beklemeye başladım. Biraz sonra Emin Bey geldi. Siyasiyat. Emin Bey, Malinov hakkında bildiklerimi ve düşüncelerimi sordu. Ben 4 yıl önce Sofya'da 1 yıl süren ateşe militerliğim sırasında Malinov'u değerli, akıllı ama fitneci bir kişi olarak tanımıştım. Malinov, Rusofil'di. Radoslavov'un hükümet başkanı olduğu ve Avusturya siyaseti izlediği kavgada kral Malinov'u sürekli kabul ederek güzel sözler ve güzel davranışlarla idare ediyordu. Bulgaristan'da çeşitli partilerin birbirleriyle mücadele etmelerine karşın hepsinde memleket ve millet çıkarları söz konusu olduğunda uzlaştıkları açıkça görülmektedir. Memleketin esenliği, milletin gönenç ve mutluluğu hangi siyaseti, hangi hareket biçimini gerektiriyorsa o siyasetin kişileri o günün yöneticileri olurlar. Muhalifler gerektiğinde bu konuda yardım bile ederler. Gelen savaşta Bulgarların Ruslarla birlikte olması ya da tarafsız kalması için girişimde bulunanlara katılan Malinov, Radoslavov'un Avusturya siyasetinden ayrılmasına engel olamadı. Fakat Radoslavov'un da başarısı, körü körüne savaşa girmeyip, gerçekten Bulgar yüksek çıkarlarını mümkün olduğunca fırsata çevirmesindedir. Almanların Avusturya kuvvetlerini desteklemesiyle gerçekleşen saldırının sonunda, Sırbiya yok olmak üzereyken Bulgarların bu fırsatı kaçırmaları doğru değildi. Rus yandaşlığı bu durumda ülke yararına değildi. Bulgar ordusunu galip Alman ve Avusturya kuvvetleriyle çarpıştırarak Ruslara yardım etmektense galip ordularla birlikte yürüyerek toprağını genişletmek elbette daha kolay ve karlı bir sonuçtu. Balkan Savaşı'ndan sonra Sırpların Yunanlarla birlikte Bulgaristan'a saldırılarından doğan millet kinini de böyle bir hareketi alkışa değer gösterebiliyordu. İşte o zaman bu durumu onaylayan Malinov gerçekte durdu fakat gerek o gerek Radoslavov ve kral mutlaka düşünüyorlardı ki ülkenin bu şekilde kazanacağı başarı ve bunun sonucu olarak var olan çıkarların korunması için Almanlara ve Türklere karşı durmak gerekirse yine bu aşamanın baş oyuncusu Malinov olur. Ben de bu gerçeği görmüştüm. Bulgarlara karşı her zaman uyanık olunması gerektiğine inanıyordum. Hatta Cemal Paşa'ya Silvan'dan yazdığım mektuplarımda da Bulgaristan hakkında bu görüşümden söz etmiştim. Biz savaşmadan Kara Ağaç ve çevresini verdik. Romanya barışında Dobruca'ya karşılık bunun ve Trakya'nın da geri verilmesini talep etmek istedik. Enver Paşa, Ludendorff'ta aracılık rica etti. Ludendorff bunu tuhaf buldu. Bulgarları gücendirmenin doğru olmayacağını bildirdi ama Kara Ağaç'ın geri verilmesi belki söz konusu yapılabilirdi. Bulgarlar bunu da kabul etmedikten başka, ben eminim onlar Midya İnos sınırına kadar isterler. Buna göre Bulgarlardan toprak istemek için önce İstanbul'la Edirne arasında boğazın korunması için diyerek bir yedek ordu oluşturmak gerekirdi. Bugün İran'ın istilası için bir 9. ordu kurulması mümkün olunca benim dediğime de olanak tanımak gerekir, yoksa sözle Bulgarlar toprak vermezler. Bu konuyu önemsemekle Bulgarların aleyhimizdeki duygularının öncelikle ortaya çıkmasına ve bize karşı ilk fırsatta tehlike olmalarına yol açılmış olur. Malinov'dan büyük dostluk beklenmemelidir. Almanların bize gerek bu konuda ve gerek ülkemizi İngiliz istilasından kurtarmada yardım derecelerini mantıken ortaya çıkarabiliriz. Benim bu konuda her zaman olumsuz sonuçlara varan düşüncelerim, Veliaht Hazretleri ile yapılan gezimi sırasında gerek İmparator ve gerek Hindenburg ve gerek Ludendorff'la olan konuşmalarla pekişmiştir. Bir devlet adamı, kendi insani duygularına bağlı olarak devlet sorunlarını çözemez. O yetkiye de sahip değildir. Ülke, hiç kimsenin yurtluğu değildir. Yalnız biz Türkler, memleketin ve milletin yönetimini elimize aldığımız zaman, kendi kişisel işlerimizdeki büyük olayları ve devletin sorunlarını yabancılarla çözümünde ilke kabul ediyor, bir çocuk gibi aldanıyoruz. Cemal Paşa'nın kardeşi Kemal Bey. Ben Cemal Paşa'nın kardeşi olduğunu bilmiyordum. Genç bir teğmen, kordonlu yanımıza geldi. Bu subayı dün gece de görmüştüm. Kendisini şimdiye kadar nasıl tanımamış olduğumu sordum. 1323'te Selanik'te olduğunu söyledi. Ben de tam o tarihte Şam'dan Selanik'e gelmiş ve Cemal Paşa ile Genelkurmay Mahiyet Meraşeli'nin küçük odasında Fethi Bey'de bulunurken arkadaşlık etmiştim. Cemal Paşa binbaşı, ben ve Fethi Bey kol ağasıydık. Bunları anlattım ve ilave ettim. Cemal Paşa o devrin büro önde geleni, bize çömez diyorlardı. Gerçekte ben çömez değildim. Okuldan mezun olduktan sonra 2 yıl kıtalarda staj yapmış ve birkaç ay Şam'da Genelkurmay Dairesi'nde büroda çalışmıştım. Fakat her yerin eskisi yeni gelene acemi çömez derken, ben de isyan etmeksizin sobanın arkasında, köşeye sıkışmış masanın üstünde, her gün yığın yığın bulduğum paperassi çala kalem çıkarmaya çalışmakla çömezlik çilesini dolduruyordum. Fakat isyan uzak değildi. Bir gün Cemal Paşa, Bu sırada Bayan Cemal Paşa geldi, konuşma başka yöne döndü. Bir yandan da kulağımıza gelen müzik sesleri de fazla söze yer bırakmıyordu. Yemek zamanı geldi, hanımefendi beni sofrasına davet etti. Bir masa hazırlattığımı söyledim, ne önemi var dediler, madem yalnızsınız. Birlikte yemekten sonra salonda bir süre daha görüşüldü, ben izin istedim. Hafif yağmur yağıyordu. Saat 10.30'da eve geldim. Saat 11.30'a kadar kitap okuyup yattım. Okumakta olduğum kitap hep Revolte'dir. Çabuk bitmiyor. Yatmadan önce Telsenguele suyundan bir bardak içtim. Bu suyu şişe içinde kapıcı getirmişti. Hemen uyuyamadım. Sağa sola döndüm. Zihnim meşguldü. Sabahleyin uyandığımda uyuyup uyumadığımın farkında değildim. Öyle sanıyorum ki bir dalgınlık geçirdim. 3 Temmuz 1918, Çarşamba. Saat 6'da kalkmayı düşünmüşken saat 7'de kalktım. Şevki beni uyandıracaktı. Oysa ben onu uyandırdım. Biraz kızdım. Şevki'ye çıkışmaya başladım. Şevki beni tıraş ediyordu. Sabah mahmurluğundan, benim azarlamamdan büsbütün şaşırdı. Usturayı bıyığımın yanında yanağıma batırdı. Kanama başladı. Kanama bir türlü dinmiyordu. Sinirim arttıkça arttı. Erken gitmeyi isterken, şimdi kanı dindirememek yüzünden iyice gecikiyordum. Sonunda şap, pudra, kolonya derken kan durur gibi oldu. Acele acele Şevki ile birlikte Maxburn'a gittim. Şevki bardağı dolu olarak alacağı yerde boş olarak bırakmak istiyor. Kızlar alay ederek, gülerek gideceği yeri gösteriyorlar. Orada hep hazır duran polis beni ve Şevki'yi tanımış olduğundan yardım amacıyla ama Şevki'nin kolundan tutarak bir çocuk gibi bardağı verilmesi gereken yere götürüyor. Şevki ben görmüyor muyum diye polisle birlikte yürüdüğü sırada yan yan benim bulunduğum tarafa bakıyor. Biraz sonra dolu bardakla geldi. Bardağı aldım, suyu yavaş yavaş içtim. Bugünkü gecikmemi her şeyde kullanarak telafi etmeye çaba gösteriyorum. Su bitince boş bardağı Şevki'ye verdim ve Mülbürn'e gitmesini, beni orada beklemesini söyledim. Her gün birlikte giderdik. Bugün öylesine sinirliydim ki Şevki'nin yanımda yürümesinden rahatsız oluyordum. Yavaş yavaş yürüyerek Mülbürn'e yaklaştım. Şevki yeni bir azara fırsat vermemek için kaynağın önünde, kalabalığın içinde, ayak burunları üstünde yükselerek benim gelişimi gözetliyordu. Benim yaklaşmam üzerine hemen bardağı doldurdu ve tam zamanında elime verdi. O bardağı da bir iki kısa yürüyüş yaparak içmekteyken bir arkadaşıyla beraber Celal Bey'e rastladım, eski İzmir polis müdürü. Onlarla hoşbeş ederken Selanik askeri rüştiyesinde sınıf arkadaşlığı ettim. Mahmud Efendi adında Selanikli bir bey gülerek ve uzaktan "Oo Kemalciğim nasılsınız?" diye gayet senli benli bir tavırla bize yaklaştı. Bu bey askerimi görmüş, kim olduğumu sormuş, benim burada olduğumu öğrenmiş, iki kez otelime gelmişti. Birinde yokmuşum, birinde de kabul etmemişim. Albay Emin Bey'e de benden, benimle sınıf arkadaşı olduğundan söz etmiş olduğunu adı geçen albay bana söylemişti. "Ben size engel olmayayım," dedim. "Hadi suyunuza." Ve Mahmud Efendi, "Nasılsın bakalım arkadaş? Teşekkür ederim, birkaç kez gelmişsin. Yalnız mısın, nerede oturuyorsun?" Mahmud Efendi eşiyle birlikte olduğunu, anne vesaire aile bireylerinin de bulunduğunu eliyle işaret ederek "şu otelde" diye kaldığı yeri gösterdi. "Ben bu oteli görmek için sizin otelde benim için yer bulabilir miyiz?" dedim. "Evet," deyince "hadi gidelim," dedim. Sıradan bir otel. "Dur," dedi, "bizim hanımı çağırayım." Geçkince tatlı yüzlü bir femme de chambre geldi. Mahmud Efendi bana "Almanca görüş," dedi. "Ben Almanca görüşemem." "Ben de hiç, o halde bilmem." Kıza Almancamla amacımı anlattım. Doğal olarak benim isteklerimi, evin dış görünümüne bakarak kararımı vermiştim. Birkaç oda gördüm, kızla görüştük, birlikte dışarı çıktık. Ekmek sorununu anlattım, un bulabileceğini söyledi. Onun tanıdığı bir yere tereyağı siparişi verdik. O da benim kaldığım yeri görmek istedi. Bizim eve gittik, pek hoşuna gitti. Ona bir Türk kahvesi ikram ettim. Bu arada ben de kahvaltımı yaptım. İlk araba gezintisi. Joseph şapkası elinde salona girdi, araba hazır dedi. Pencereden baktım, büyük bir Lando. Vakit geçirmemek için bu arabaya bindim. Postrof, Kaiserpark, Frontschafts, Saal ve buradan daha ilerilere kadar gittim. Anlamsız üzüntü. Asker elbisemi giydim, saat 7'de İmperyal'e gittim. Henüz salonları temizliyorlardı. Pelerinimi gardıroba bıraktım, otelin bahçesini epeyce dolaştım. Canım sıkılıyordu. Bir ara yağmur yağmaya başladı. Yeniden otele girdim. Bu kez salonda oturdum. Salonda kimsecikler yok. Saat 8 oldu, müzik başladı. Yemek salonuna geçtim. Obert'e hazırladığı yeri sordum, dün tembih etmiştim. Buyurun albay efendi dedi. Garson dış görünüşümüze bakarak demek ki albaylığa layık görüyordu. General olduğumu anlatmak bir sorun. Sesimi çıkarmadım, bir küçük masaya oturttu. Yemekten sonra bu masanın her akşam yemeğinde bana ayrılmasını söyledim. Kendimi de tanıtmak için kartımı verdim. Mustafa Kemal Paşa, Arme Führer. Şef garson Herr Obert'in ayrıntılı kartıma karşın beni albay efendiden başka bir şey saymadığını ve paşanın kartımdakine uygun düşmediğini, Arme Führer'in anlamını hiç düşünmediğini sanırım, çünkü ertesi gün masa üzerine koyduğu Bestert levhasının altında kurşun kalemle şu isim yazılıydı: Monseigneur Kemal Paşa. Yemekten sonra salona geçtim. 4 koltuklu bir masa önünde oturdum. Çok kalabalıktı. Otelin 3 salonu da açıldığı halde garsonlar şuradan buradan buldukları masaları, sandalyeleri getirerek otel konukları için hizmete sunuyorlardı. Ben bu dar durumda tek başıma 4 koltuğu boş bulunduruyordum. Otel müşterisi olmadığım halde buna hakkım var mıydı? Biri gelip bana, efendi sizin burada bulunmaya hakkınız yoktur, otel müşterileri ayakta kalıyorlar dese ne derdim? Hemen kalkıp gitmek ve bir daha bu otele gelmemek aklımdan geçti. Fakat Bayan Cemal Paşa ve arkadaşları ve Emin Bey ile hiç olmazsa vedalaşmak istiyordum. Bir de yarın akşam için bir masada tembihlemiştim. Hatta Doktor Werner'i davet etmiştim. Kısaca bir sıkıntı, bir üzüntü, bir gariplik tüm benliğimi sarmıştı. Bir noktayı çözsem sanki rahatlayacaktım. Burada yemek yemeye, burada oturmaya hakkım var mı? Bu sıkıntımı ertesi gün Doktor Werner'le yok ettik. Evet, bu otelin lokanta ve salonu herkese açıktır, sadece otel müşterileri için değildir. Bayan Cemal Paşa ve arkadaşları yemek salonundan gelirken masanın yanından geçtiler, görüştüm. Bizim masanın 4 koltuğundan boş koltuk kalmamıştı, hanımlar için yer yoktu. Hep birlikte başka bir masaya gittik. Hüseyin Cahit Bey ve beraberindeki birisi eşi olacak 2 hanım da bizim masaya geldiler. 11 Türk. Geniş bir çember oluşturduk. Herkesin bakışları bizim üzerimizdeydi. Bayan Cemal Paşa hepimize birer dondurma ısmarladı. Biraz sonra ben kısa bir vedayla oradan ayrıldım. Yağmur yağıyordu. Sıkıntılı bir durumda eve geldim, biraz kitap okudum ve yattım. 4 Temmuz 1918 Perşembe. Program gelince sabah 7'de Marksburg'un önünde kadehimi içiyorum. Kadehi yarıladıktan sonra yudum yudum hem içiyor hem de Melbourne'a doğru yürüyorum. Yağmur yağdığı için açık olan şemsiyemle başımı koruyor, paltomu ıslanmaktan koruyamıyordum. Muşambamı Şevki'ye vermiştim, o da arkamdan geliyordu. Su bitti, adımlarımı sıklaştırdım. Hızlı hızlı adeta asker yürüyüşüyle yürüyordum. Herkesin bana baktığını ve gülmekte olduklarını gördüm. Yürümeye devam etmekle birlikte çevreme, geriye bakıyordum. Bir de ne göreyim? Benim Şevki hemen 1-2 adım arıyla bana ayak uydurmuş, yere dek uzanan benim muşamba içinde kendinden geçmiş, kollarını sallayarak beni izliyor. Eğitim alanında acemi erlerin yürüyüş eğitimi sırasında uygulanan şekillerden biri. Ben de gülmeye başladım. Ne yapıyorsun? Hiç efendim dedi. Zaten Melbourne'a gelmiştik. Bugün banyo günüydü. İhtiyar hamamcı çamuru kaç sıcaklık derecesinde hazırlayacağını bilmek istiyordu. Bana sormadan 30 derece değil mi dedi ve uzaklaştı. Oysa 28-29 derece olacaktı. Düzeltmeye olanak kalmadı. 30 derecelik çamurun içine girdim. 20 dakika sonra hamamcının gelmesi için zile bastım. Gelen yok. Bir daha, bir daha, bir daha. 10 dakika oldu, gelen giden yok. Belki dedim numaralarda bir karışıklık var. Artık dayanma gücüm de kalmadı. Çamur teknesinin içinde ayağa kalktım. Çamurdan bir adam. Kanter içinde kaldıktan sonra ihtiyar gözüktü. Diğer su teknesi içinde temizlendikten sonra şezlonga uzandım. Müthiş bir ter başladı. Saat 11 olmuştu. İhtiyar tekrar göründü. "Efendim, zamandır bir bayan bekliyor," dedi. Bayanı bekletmemek için aceleye terli terli çıktım. Nemli ve soğuk hava nedeniyle hemen başım ağrımaya başladı. Eve geldim, salonda soba yanıyordu, oradaki şezlonga uzandım. Bugün yemek yemek için lokantaya gidecektim. Hamdi Şamrım'a paptan yemek almasını söyledim. Yemek zamanına kadar uzanmış olduğum şezlongta, revolte'ye devam ederek bazı satırları yineliyordum, kimilerinin de altını çiziyordum. Doğal dertleri de bakış açısına alan ve ona göre müşterilerini memnun etmeyi düşünen bir doktor. Saat 11.30'a doğruydu. Hafifçe kapıyı vurduktan sonra Werner beni salonda şezlongun üzerinde kitap okumakta buldu. Paltosunu çıkarmaksızın şapkası elinde olarak yanımdaki koltuğa oturdu. 5 Temmuz 1918 Cuma. Bugün sabahleyin her zamanki gibi rahatsız olmadım. Şevki dün satın aldığımız termosları kaynaklarından doldurup getirdi. Ben de yatağımda içtim. Ufak bir tuvaletten sonra saat 7.30'da dünkü anıları kaydetmek üzere bu masanın başına geçtim. Cemal Bey ve arkadaşı geldiler, bürodan çıktım. Onlara karşı sözlerden sonra pijamalı bir kıyafette salonda kabul ettim. Cemal Bey, "Herkese yeni padişaha ömür versin," dedi. Birdenbire şaşırdım. "Ne var, ne oldu?" dedim. "Bilginiz yok mu? Padişah vefat etti." "Acıdım ve üzüldüm," dedim. Bu kişiler bu sözlerimin dayanağını anlayamadılar. Hakları vardı. Çünkü ben ne ölen padişaha acıdığımdan ve ne de yeni padişahın ömrünün uzun veya kısa olacağından rahatsız değildim. Üzüldüğüm yön İstanbul'da bulunmayışımdı. Fakat bunun içinde neden üzüldüğümü kendim de değerlendiremiyordum. Doğrusu padişahın değişmesi bir memleket ve millet için pek büyük bir olaydır. Ben Veliaht Hazretlerini Almanya gezisi nedeniyle pek iyi tanımıştım. Aramızda bir dereceye kadar yakınlık ve içtenlik oluşmuştu. Gönlüm onun tahta çıktığını şahsen kutlamak mı istiyordu, acaba bunun için mi üzülüyordum? Hayır, zannederim bu değil. Kendisiyle başlamış olan ilişkimi en üst derecede ilerletmek fırsatı elimdeyken kayıtsız davrandım. Bir defadan başka ziyaretine gitmedim. Hatta bu kez İstanbul'dan ayrılırken veda dahi etmedim. İşte üzüntüm bundan ileri geliyor. Cemal Bey ve arkadaşlarına karşı da üzüntülerimi gizleyemedim, fakat açıklamadım. Onlar giderken Albay Emin Bey girdi, onunla da aynı konu üzerinde görüştük. Hiç olmazsa telgrafla kutlayayım dedim. Bununla birlikte alacağımız ilk gazete ayrıntılarını erteledim. Bugün kompres zamanı. Tam bu bunalımlı haberin alındığı sıraya denk geldi. Unuttum ve ilk kez programın bir noktasından sapmış oldum. Emin Bey akşam İmperyal'de görüşmek üzere gitti, ben de öğle yemeği için çıkmak üzere giyinmeye başladım. Doktor geldi, yatak odasına girdi, ona padişahın ölümünü ve yeni padişahın bana sevgisini söyledim. "O halde hemen gitmek mi istiyorsunuz?" dedi. "İyi olduktan sonra," dedim. Teklifim üzerine doktor öğlen yemeğini beraber yedi. Siyah bir elbise giydikten sonra İmperyal'e gidecektim. Emin Bey'e telefon etmek istedim. Evin telefonunun 3. katta olduğunu şimdi öğreniyordum. O katın güzel femme de chambre Anna beni asansörle yukarı çıkardı. İmperyal'de girişte Emin Bey'i bekliyor gördüm, biraz konuştuk. 6. Sultan Mehmet'in tahta çıkışına ilişkin telgrafı okuduk. Cemal Paşa ile aramızda bir şey olduğundan söz edildiğini işitmiş, evet dedim, açıklamalara başladım. Eşi geldi, onun önünde kimi noktaları geçmek üzere olayı aynen anlattım. Yemek zamanı gelmişti, ayrıldık. 6 Temmuz 1918 Cumartesi. Sabah saat 7'de birinci ve 7.20'de ikinci kadehi yatakta içtim. Sabah kahvaltısını saat 08'de aldıktan sonra 10'a kadar kitap okudum. Bugün hamam günüydü. Banyo aldıktan sonra saat 12.30'a kadar evde bulundum. Kitap okumakla meşgulken, savaş kahramanlarının resimlerini içeren Almanya, Avusturya, Türkiye, Bulgaristan'a ait 4 cilt bir yapıtın Avusturya Harbiye Başkanlığı tarafından çıkarıldığını ve benim alacağımı öngören papta oturan Ahmet Paşa tarafından gönderildiğini söyleyen bir bayan geldi. Bu sırada Emin Bey de gelmişti. Kadınla anlaşamadık. Saat yarıma doğru Emin Bey ile çıktık. O banyoya, ben de lokantaya gittim. Yemeğe oturduğum sırada Werner geldi. Birlikte yemek yedik. Yemekten sonra eve geldim, soyundum, biraz kitap okuyayım dedim. Uzanmış olduğum şezlongun üzerinde uyumuşum. Uyandığım zaman Selanikli, Rüştiye'de sınıf arkadaşlığı ettiğim Mahmud Efendi geldi. Yarın Viyana'ya dönecekti. Benim hayatımla ilgili göründü. Rüştiye hayatımdan beri görmediğim bu çocukluk arkadaşıma hayatımı ve serüvenimi ayrıntılarıyla anlattım. Nişanlarımı görmek istedi, gösterdim. O gittikten sonra tıraş oldum, asker elbisesi giydim. Hoşuma giden bir Bulgar nişanımı Avusturya nişanımın üstüne boynuma taktım. Bu gece Emin Bey ve eşi hanımefendi tarafından İmperyal'de dineye çağrılıydım. Saat 07'de evden çıktım. Yarım saat kadar Postof yönünde yürüyüş yaptım. Saat 8'e yakın otele geldim, yemek yedik, ondan sonra iç salonda saat 10.30'a kadar konuştuk. Ondan sonra eve geldim, saat 12'ye kadar kitap okudum, sonra yattım, uykum kaçtı. Tekrar yatağın içinde doğruldum, bir sigara içtim, tekrar yattım. Yine uyuyamadım. Tekrar bir sigara içtim. Saate bile bile bakmıyordum. En sonunda uyumuşum. Akşam yemeği sırasında hep askerlikten konuştuk. Ben biraz Arıburnu ve Anafartalardan, biraz da Bitlis, Muş cephelerinden söz ettim. Hanımefendi, asker kızı, asker eşi, asker kardeşi olduğundan bu hikayelerden zevk alıyordu. Komutanların en büyük cesareti sorumluluktan korkmamalarıdır dedim. Gerçekten sorumluluğun ağırlığını ben kendi kişiliğimde denedim. Namuslu ve onurlu bir komutan için ölüm hiçbir zaman gönülden geçmez. Onu düşündüren yapılan işlerin yerinde ve yerinde olmadığıdır. Aksine geri çekilme için komutada pek büyük yerinde karar, güçlü bakış olması gerekir. Bizim ordumuzu yıkımlara yönelten, çoğunlukla geri çekilme harekatı için çaba gösteren ve karar veren komutanlarımızın yokluğu olmuştur. Üstün düşman saldırısı karşısında çoğunlukla komutanlar, askerin kendi kendine yerlerini terk ettikleri zamana kadar karar vermekten çekinirler ve sonra da geri çekilmeyi bir suç ve askeri suçlu görürler. Hanımefendi, bir savaştan sonra zafer kazanmış bir komutanın dolaşması kim bilir ne kadar zevkli olacak, dedi. Bunu onaylamakla birlikte bendenize dedim, askerlik yaşamımda en çok zevk duyduran Muş cephesinde 8. tümenle yaptığım geri çekilme harekatındaki başarı olmuştur. Bu harekatın değerini önce hiç kimse övgüye değer bulmamıştır. İstanbul'dan ve benden önce ordu komutanı olan İzzet Paşa Hazretlerinden gelen telgraflarda bir bozgun ve yıkım mı olduğundan ve uğursuz durumdan sonra düşmanın nerelere kadar gelebileceğinden daha ne kadar kuvvet istediğimden söz ediliyordu. Bu telaşta anılan beyanın hakkı da yok değildi. Çünkü ben uyguladığım harekatın benim içinde bulunarak görüp karar verdiğim gerekçesini açıklamaya vakit bulamıyordum ve daha doğrusu davranışımın hafifletilmiş nedenlerini ve bilime ve tekniğe dayalı olduğu kanılarımın tümünün beni şunun ya da bunun için tümeni çekiyorum demeye tenezzül ettirmiyordu. Sadece durum şu kararı gerektirdi diyor ve aynı zamanda uyguluyordum. Düşmanın 5 kat üstün kuvveti karşısında arkadaşım Mehmet Nur Bey'in tümeni kesinlikle yenilmeden ve üstelik pek şanlı savaşarak sanki bir manevra alanında eğitim yapıyor gibi 3 gün birinci ilk bulunduğu mevzide savaştırdıktan sonra Tarkos hattına ve oradan da bir gece manevrasıyla daha geriye ikinci bir hatta çektim. Düşman bizi yendiğine inandı, daha çok takip etmedi. Karşımda dağınık 3 grup halinde düzen aldı. Ondan sonra Bitlis cephesinde de birlikte olmak üzere burada yaptığım saldırıyla düşmanı yenmiş ve perişan ederek Muş'u ele geçirdim. Aynı günde Bitlis'i de almıştım. Benim için böyle bir örnek göstermek gerekliydi çünkü aksi takdirde yaptığım geri çekilmenin, iddia ettiğimin önemi anlaşılmayacaktı. Cesaret üzerinde daha görüşülüyordu. Dedim, bilirsiniz kitaplarda bir yerde çok cesur olan asker başka bir yerde ürkek ve hele bir yerde ürkeklik göstermiş bir askeri birliğin daha başka bir yerde cesur olabileceğini okudum. Ben her zaman askerin doğası, ruhsal durumu ve maneviyatına çok dikkat ederim. Gerçekten bu durumu birçok defa ben de gördüm. Bunun çeşitli etkenleri ve nedenleri olabiliyor. Komutanların durumu ve ünü ve yürek gücü ve kendine güvenir olmaları çok büyük önem taşır. Arıburnu'nda Mahmud Efendi adında Şamlı ya da Halepli bir tabur komutanı vardı. Bu benim komuta etmiş olduğum 19. tümenin bir alayında bulunduğu için yufka yürekli olduğunu anlamıştım. Bu kişi bir gün ilk Arıburnu'nun kanlı savaşı sırasında doğrudan doğruya bana gösterdiği bir raporunda taburu yerinde tutmak mümkün değildir. Bunun yerine çok güvenilen başka bir tabur göndermezseniz felaket kaçınılmazdır. Hemen adı geçeni karargâhıma çağırdım. Mahmud Efendi dedim, senin taburunu tanırım. Çok değerli ve kahraman bir taburdur. Korkan sensin ve tüm yanındakiler senin gibi korkuyor, kuruntuya kapılarak kaçacaklarını sanıyorsunuz. Bundan dolayı düşmanın saldırısında düşündüğün felaket olursa, taburunun cesaretsizliğinden değil, senin korkaklığından meydana gelebileceğini şimdiden kabul ediyorum. Taburunuz bulunduğu yerden kıpırdamayacaktır. O günün gecesi düşman gerçekten üstün kuvvetlerle 3 kez bu tabura saldırdı. Siperlere dek geldi. Biraz siperlere girdi. Her defasında ateşle ve süngüyle Mahmud Efendi düşmana attı. Ve sonra bana başarısını büyük mutlulukla dolu bir raporuyla yazmıştı. Raporunda Mahmud Efendi'nin öylesine mağrur ve cesaretli bir komutan olduğu anlaşılıyor. Bu kişi sonra iyi komutanlık etti, alay komutanı oldu. Anafartalar grubu komutanlarının nasıl ve ne durumda bana verildiğini anlattım. Liman Paşa, Esat Paşa, Enver Paşa ile kimi durumlarımızı söyledim. Yemekten sonra oturduğumuz salon, dans salonunun bitişiğindeydi. Gayet zarif, latif birkaç genç kadın, smokinli erkeklerle dans ediyorlardı. İki salon arasındaki büyük camlı kapı, köşede oturduğumuz fotöylerden tekrarlanan ve sürüp giden one step'leri izlemeye pek uygundu. Ne güzel dedim. Dansı çok sevdiğimden ve ateşe militerlik zamanımda birinci valsörlerden sayıldığımdan söz ettim. Hanımefendi de kızlık hayatında çok dans ettiğinden ve dansı sevdiğinden söz etti ve ekledi. Böyle yaşamın bizde de olması ne kadar zor. Dedim ki, ben her zaman söylerim. Burada da bu vesileyle sunayım. Benim elime büyük bir yetki ve güç geçerse, ben toplum hayatımızda istenilen değişimi bir anda bir kupla uygulayacağımı sanıyorum. Çünkü ben kimileri gibi kamuoyunu, seçkinleri yavaş yavaş benim hayallerim derecesinde düşünmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılacağını kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar yıllık yüksek eğitim gördükten, uygar yaşam ve toplumu inceleme ve özgürlüğü tatmak için çalıştıktan sonra halkın düzeyine ineyim? Onları benim düzeyime çıkarayım, ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Bununla birlikte bu sorunda dikkatle incelenecek bazı noktalar var. Bunları iyice kararlaştırmadan işe başlamak hata olur. Ben henüz bekar olan bir adamım. Benimle bir evlinin bu konudaki düşünme biçimi arasında fark olabilir. Fakat bu konuda tamamen tarafsız olmak ve basit duygulardan soyutlamak gerekir. Şimdi şunu demek istiyorum. Ahlak, her toplumsal grubun anlayışına göre başka anlam, başka renk, başka amaç gösteriyor gibidir. Örneğin bizde namus ve dürüstlük pek büyük ve sıkı kayıtlara bağlıdır. Bir Avrupalı bu kayıtları tanımıyor. Onlar bizim gözümüzde tamamen ahlaksız, onların gözünde biz tamamen vahşi. Bundan böyle iki anlayıştan birini seçmek gerekiyor. Asıl doğal duruma dönüş fakat daha süslü, daha insancıl erkek ve kadın. Tamamen özgür ve bağımsız ve kadın hayatı hiçbir sınırlamaya bağlı olmayacak. Fakat insanlığın yaşaması, toplum mutluluğunun sağlanması, genel düzenin korunması için yasalar, kurallar olacak, bunlara uyulacak. Ya da ergenliğe gelen her erkek ve her kadın, kendini her bakımdan denk olan bir eş buluncaya kadar temizliğini koruyacak, ve bulduktan sonra oluşacak çift bir yuva kuracak. Taraflardan biri ölünceye kadar ya da şimdiye kadar yürürlükteki yasalar ve şeriat yasalarının yasal gördüğü esaslar içinde ayrılıncaya kadar erkek karısına, kadın yalnız kocasına manen, fikren, maddeten varlığını atayacak. Karı kocada dışarı taşma anlayışında olan duyguları ve eğilimleri boğmak için önlem alalım. İslamiyet'te uygulanmakta olan örtünme, kapanma, kadınların kocalarından başka erkekle kesinlikle bağlantı kurmalarını ve dış hayata sahip olmalarını bir dereceye kadar durdurur, fakat erkekler için bugünkü uygarlık ortamında bir engel bulmak zor. Gerçi onları önemli ve sürekli çalışma içinde bulundurmakla meşgul etmek geçerli durum olur. Çok güzel, o kadar ciddi ve yorucu uğraşılardan sonra son yüzyılın ilerleme ve uygarlığının ışınlarıyla ve bilinciyle aydınlanmış bir erkek, işinden doğru eve gelip kapanmak suretiyle yarın için gereken zevk ve çalışma gücünü kazanabilir mi? Biraz hava, biraz müzik, biraz tiyatro, kısaca bir hayat istemez mi? Bu doğal gereksinimler ve çağdaşlığı uygularken yanında karısı bulunmazsa, bu eksikliği gidermek gerekmeyecek mi? Çünkü bir erkek için kadın huzurundan, kadın sözünden, kadın arkadaşlığından yoksun bulunmak bir eksikliktir. Bu mutlaka sağlanır. Fakat evde erkeksiz kalacak kadın için erkek gereksinimi aynıdır. Ruhsal gereksinimdir ve önemli olan budur. Sonra bu derece sıkı koşullara bağlı yaşayarak kadınlarımızın hayat hakkında, uygarlık hakkında, özgürlük hakkındaki düşünceleri, tutkuları ne olabilecektir? Hatıra gelir ki biz kadınlarımıza çocukluklarından başlayarak evleninceye dek yüksek okullarda bilim eğitimi ve fen öğretiriz. Evlendikten sonra tüm bu bilgi ve servetiyle kocasını ocağını süsleme ve sevindireceğini öğretiriz. Fakat evleneceği yıla kadar yüklenen mükemmel eğitimi nerede vereceksiniz? Okullarda mı? Bir defa eğitim ve öğretim ana kucağında başlar. İkinci olarak erkekler de böyledir. Okuldan insan mükemmel bir model olarak çıkmaz. Hayata, uygarlığa ve her şeye ait gerçek ve merkezileşmiş eğitim okuldan ve genel yaşama kendisi ve doğrudan katıldıktan sonra insanları, memleketleri, işleri doğrudan inceleme ve araştırma yaparak kazanılır. Okul eğitim ve öğretimi erkek olsun, kadın olsun insana ortak genel hayatta ilk adımı atmak için bile çoğunlukla yetersizdir. Erkek gibi kadın da kadınlığını, kadınlığın yerini, gerçek hayatın önemini ve ortaklık içinde birçok hatalardan, sevaplardan sonra takdir edecek ve dengesini bulabilecektir. Örneğin bu bakış açısından incelenirse ve sonra bir erkek ilk gençlik yaşı ve ateşli döneminden itibarsızlık, hayatın her aşamasında, ömrünün her anında kötü bir şey yapma eğiliminde bulunduğu, yürürlükteki ahlak kurallarına aykırı davranışın, mantıkın dışına çıkmamak koşuluyla onu erdem sahibi ve ağırbaşlı bir adam olmaktan men etmediği ve aksine bu davranışın yaşamda deneyim diye adlandırıldığı ve ancak böyle bir adam kadını tanımak, bir kadını mutlu etmek, bir kadınla mutlu olarak yollarını en iyi bilebileceği göz önüne alınırsa, aynı deneyimleri geçirmemiş bir kadının kocasına göstereceği davranışı, onun tüm ruhsal, duygusal, maddesel gereksinimini yeterince karşılayacağı nasıl mümkün kabul edilebilir? Atalarımızın, Osmanlı erkeklerinin evlenme yöntemi, kibirli erkeklerin tercih edeceği bir tarzdır. Bir Osmanlı için, her emir ve işaretine hazır, yalnız kendine bedenini vermiş ya da vermek zorunda kalmış bir ya da daha çok kadın vardır. Koca yiğit bunlarla ancak zamanında ilgilenir, sonra atı vardır, silahları vardır, atla silahla yaptığı askerlik, sanat ve üstünlük ganimetleri kendince eğlendirmeye yeterlidir. Fakat sanıyorum, artık bugün kadınları dedelerimizin sert bakışları altında sinmiş olduğu gibi bulundurmayacağız. Kısaca sonuç. Bu kadın konusunda cesur olalım. Kuruntuyu bırakalım. Açılsınlar onların beyinlerini gerçek bilimler ve fenlerle süsleyelim. Namusu, fenni sağlıklı biçimde açıklayalım. Onur ve saygınlık sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Sonra kişisel bağlantıya gelince huy ve ahlakımıza uygun kararı arayalım ve onunla evlilik koşullarımızı açık ve kesin olarak kararlaştıralım. Ona uyumda kusur edince onun gereğini yapalım. Kadın da böyle hareket etsin. 7 Temmuz 1918 Pazar. Bugün öğle yemeğini restoran Pub'da Cemal ve Hüsnü Beylerle birlikte yedikten sonra birer Türk kahvesi içmek için benim apartmanıma geldik. Kahveler içilirken ben kendilerine bu anı defterimi okudum. 6 Temmuz anılarının sonundaki kadın sorununa ilişkin olan satırlardan sonra Cemal Bey "Sonra?" dedi. "Onlar bir şey söylediler mi?" "Dikkate değer başka bir düşünce söz konusu olmadı," dedim. Benim bu yazılarımdan çıkarılan düşünce de belki biraz esnektir. Sorunu köklü bir biçimde çözmüyor ve ben bunun başka türlü olabileceğini araştırmak istiyorum. Cemal Bey, uygulama konusunda kamuoyunun düşüncesine uygunluğun her zaman gerekli ve uygun olmadığını desteklemek için Adana'da polis müdürlüğü sırasındaki kimi uygulamalarını söyledi. Ben de aynı noktaya ilişkin bazı işlerden, Diyarbakır'dan söz ettim. Bu gece yemekten sonra salonda Emin Bey ve eşi, Cemal Paşa'nın kardeşi Kemal Bey ve Seyfi Bey'in eşi Mebruke Hanım'la bir süre görüşüldü. Son zamanlarda Bayan Cemal Paşa da bizim masaya gelmişti. Hüseyin Cahit Bey, Bayan Cemal Paşa'nın bulunduğu öteki salonda onunla birlikteydiler. Hüseyin Cahit Bey ile her karşılaşmamda selamlaşıyor ve biraz görüşüyoruz. Fakat sanırım aramızda eski ve sıkı bir tanışıklığın bulunmadığını Emin Bey anlamış ve bana yemekten önce Hüseyin Cahit Bey'le tanışmıyorsunuz sanırım demişti. Ben de o kadar değil. Bununla birlikte kendisiyle tanışmak benim için yararlıdır. Kendisi mutlaka memleketimizin seçkin kişilerinden biridir. Karşılığını vermiştim. Hüseyin Cahit Bey'in altın kalemi. Hürriyet'in ilanını izleyen günlerdi. Bir gece askeri kulüpte olağanüstü bir toplantı yapılacağını akşam üzere işitmiştim. Oysa ben askeri kulübün yönetim kurulu üyesi olduğum için benimle birlikte yönetim kurulunu oluşturan Kerim Bey, Elyevim Kolordu Komutanı Kerim Paşa ve Cemil Bey, Genelkurmay 1. Kolordu Kurmay Başkanı ve Ali Şevket Bey'in Elyevim Arnavutluk Subayı, Binbaşı, kendisini Viyana'da gördüm, Avusturya ordusuna bağlı ve anılan ordunun üniformasını taşıyor. Bilgimiz olmadan böyle bir toplantının yapılmaması gerekirdi. Kulübün tüzüğü gereği böyleydi. Şundan bundan durumu öğrendim. Buna karar ve emir verenin doğrudan doğruya ordu komutanı Hadi Paşa olduğunu ve Genelkurmay Başkanı Ali Paşa'nın şahsen ilgilendiğini anladım. Akşam belli zamanda ben de toplantı salonuna girdim. Salon, büyük küçük rütbeli subay ve komutanlarla tamamen doluydu. Kimi subaylar, birbiri ardına nutuk veriyorlar, herkes alkışlıyor. Söylenen sözlere dikkat ettim, Ali Paşa'ya sordum. Toplantıyı ve alkışlanan sözlerin amacını anladım. Yazar ünlü Hüseyin Cahit Bey'in altın kalemi. O günlerde Yunan gazetelerinden biri yayınladığı bir makalede Osmanlı ordusu hakkında hakaret dolu bir dil kullanmış. Hiç kimse buna ses çıkarmamış, yalnız Hüseyin Cahit Bey Osmanlı ordusuna yöneltilen bu hakareti kalemiyle reddetmiş. Bu hareket subayların övgüsünü kazanmış. Komutan huzurunda girişimde bulunmuşlar. Cahit Bey'e Selanik'teki subaylar adına bir ödül verilmesi düşünülmüş, bunu kararlaştırmak ve almak için subaylardan gerekli parayı toplamak için bu toplantı yapılmıştı. Şimdi Tahsin Efendi'nin çok ateşli ve görkemli bir nutku alkışlanıyordu. Tahsin Efendi benim sınıf arkadaşımdı. Yüzbaşıyken istifa etmiş ya da emekli edilmiş ve Selanik'te Silah gazetesini çıkarıyordu. Bu gazete, okuyanlarca bilindiği üzere mahalle kahvehaneleri müdavimlerini coşturacak yönde anlamlı anlamsız sözler, düşüncelerle doluydu. Tahsin Efendi, Silahçı Tahsin lakabını almıştı. Bu biçim lakap iki nedenden kaynaklanıyordu. Kimileri, Silah gazetesinin sanki atıp tutmalar yayıncısı olmasından alay anlamında ve diğer bazıları. Halk bu gazeteyi mahalle kahvesinde biri yüksek sesle okuyup öbürleri dinlediği zaman sanki ateşlendikleri ve Tahsin'in palikaryalara ya da moskoflara savurduğu ağırca küfürlerin düşmanların içine bir tüfek, bir silah mermisi gibi etkilediğinden asla kuşku duymadıkları için onaylama ve yüreklendirme adına Baba Yiğit'e silahçı demişlerdi. Bunun kişiliğini, ahlakını tanımayanlar yazılarını okudukları zaman kendisini gerçekten millet sevgisi ve vatan aşkıyla yanan ve ateşin gücüyle vatan ve millet için ölümler arayan bir kahraman sanabilirlerdi. Aklı başında insanlar için cehalet ve şarlatanlığı onaylamak elbette zor değildi. Fakat köylerde, kasabalarda, hatta büyük kentlerde halk için Tahsin, millet ve yurtseverliğin bir sembolüydü. Bence de garip bir tipti. Biçarenin sonu çok kötü olmuştur. 1913'te Sofya'da ateşe militer bulunduğum sırada, bir gün silahçı Tahsin'in sırtında çok acayip bir elbise, ayaklarında muhtemelen subaylık zamanlarından kalmış bir çizme ile elçiliğin önünde gördüm. "Hayrola Tahsin Bey," dedim. "Burada ne arıyorsunuz, ne zaman geldiniz?" "Dün geldim," dedi. "Sizi arıyordum, görüşmek istiyordum." "Buyurun," dedim. Ben elçiliğe girmek üzere gelmişken baktım, Tahsin Bey ile birlikte benim eve gittik. Ben Sofya'da, Bulvar Ferdinand'da bütün Sofya arabalarınca Numero 37 diye tanınan güzel bir evde oturuyordum. Enver Paşa, Teşkilat Mahsusu adı altında bir örgüt kurmuştu. Bunun amacı, Osmanlı toprakları dışında Makedonya'da, Kafkasya'da, Mısır'da, Afrika'da, Türkistan'da, kısaca Osmanlı çıkarlarının gözetileceği her yerde özel amaçları izlemek. Bağdat'ta İngilizlerle savaşta yenildiği için üzülüp intihar eden Süleyman Askeri Bey, bu konuda Enver Paşa'nın en ileri yardımcılarından oluyordu. Bu Teşkilat Mahsusa'nın en etkin şubesi Makedonya ile ilgileneniydi. Bir aralık İstanbul'da Bulgar Komite Başkanı'ndan bazılarıyla yapılan görüşmeler sonucunda bir Makedonya Komitesi oluşturulmasına ve ortak çalışmaya karar vermişler. Süleyman Askeri bu amaç için Sofya'da sanki bir delege olarak sık sık kendini gösteriyordu. Süleyman Askeri Bey'in Basra Vali ve Komutanlığına atandıktan sonra benim arkadaşım olan ve Solak İbrahim adıyla arkadaşları arasında bilinen bu kişi, hemen aynı görevin yerine getirilmesi için Sofya'ya gelmişti. İstanbul'da her kahramanım diyeni komiteye alıyor ve Makedonya'ya geçmek üzere gönderiyorlardı. Silahçı Tahsin Bey de bu arada gelmişti. Bu zavallı, her işi Silah Gazetesi'nde halka aşk ve coşku ve fakat hareketsiz bir beğenmeye yönelten makaleleri yazmak gibi bir görev yapacağını hayal ederek Sofya'ya kadar gelmiş. Burada Makedonya'ya geçmek, dağlarda eşkıyalık etmek, silahı gazetesinin manşetinden eline almak ve kullanmak gerekeceğini anlayınca, Tahsin yapamayacağı bir işe yönlendirilmiş ve İstanbul'da sefalet ve acılarını şurada burada söylemekten doğan sakıncayı kaldırma ve uzaklaştırma amacıyla İstanbul'dan kasıtlı olarak çıkarılmış olduğunu anlar. "Şimdi ne yapayım?" dedi. "Arkadaşlarınla birlikte gideceksin, ayağına çarığı geçirecek ve eline mavzeri alacak, siyasal amacınız neyse onu elde edinceye kadar çalışacaksın," dedim. Ben önce siyasal amacın ne olduğunu anlamadım. Kimse bana bir şey anlatmadı. "Ben böyle körü körüne dağlarda dolaşamam, İstanbul'a döneceğim," dedi. "İstanbul'a dönemezsin," dedim. "Niçin?" dedi. O zaman mensup olduğu komitenin tüzüğü olup olmadığını ve bunu okuyup okumadığını sordum. Hemen cebinden bir yazılı belge çıkardı. "Bu mu?" dedi. "Evet," dedim. "Bunu okuyunuz." Ben de bu bahaneyle öğrenmiş oldum. Tahsin Bey birinci maddeden başlayarak yüksek sesle okumaya başladı. Bilmem kaçıncı maddeydi. Biraz daha dikkatli ve bir kez daha okumasını söyledim. Öyle yaptı. Fakat benim çıkardığım anlamı o anlayamadı. Tekrar okumasını istedim. Gene anlamadı. "Bu madde, komiteye katılanlar sözünde durmazlarsa hakkında uygulanacak cezaya aitti ve Tahsin Bey'in bu soruna dikkatini çektim." "Ne demek?" dedi. "Bunun benimle ne ilgisi olabilir? Bana yemin de ettirmediler. Ben İstanbul'a gitmekle yeminimden vazgeçmiş olmayacağım ki." Tahsin durumu benim anladığım derecede kavrayamıyordu. Oysa Tahsin İstanbul'a giderse komite tarafından idam edileceğine hüküm veriyordum. Çünkü yeni oluşmuş olan bu komite, örgütünde ciddiyet ve tüzüğün uygulanmasında şiddet kullanmak isteyecektir. Bunu özellikle göstermek için Tahsin'den hafif bir av olamazdı. Fakat ben daha çok açıklamak, görüşümü belirtmek ve aydınlatmaktan uzak durdum, çünkü Tahsin'in yaygaracı olduğunu biliyordum. Bu maddeye bir kez daha ciddi olarak dikkatini çektikten sonra sustum. "Ben," dedi, "mutlaka İstanbul'a gidip bu kişilerle anlaşacağım. Fakat hiç param yoktur, rica ediyorum bana yalnız yol parası veriniz." Eski okul arkadaşıma bu kadar az bir parayı ödünç olarak vermek benim için pek doğal ve önemsizdi. Fakat ilk olarak yolculuğunu kolaylaştırmak ve ikinci olarak benim yardımımla İstanbul'a döndüğünün duyulmasına yer vermemek için, "Peki, istediğiniz parayı vereyim, fakat İstanbul'a gitmek için değil ve zaten yanımda para yoktur. Elçilikteki kasada saklıyorum," dedim. "Merak etmeyiniz, ben İstanbul'a yalnız durumu daha iyi anlamak ve yine dönmek üzere gideceğim," dedi. O sırada Sobranya'da milletvekili arkadaşım İsmail Hakkı Bey geldi. Tahsin'in de arkadaşıydı. "İsmail Bey'den borç alabilirsin," dedim ve bu şekilde para sorunu çözüldü. Sanıyorum bir gün sonraydı. Talat Paşa, o zaman Bey, Sofya'ya gelmişti. Tahsin elçilikte herkesin karşısında adı geçenin yanına geldi ve yüksek sesle kendinden ve durumundan ve mantıksızlıktan söz etti. Talat Paşa, adı geçeni daha çok konuşturmamak için salona aldı, yalnız görüştüler. Kendisine İstanbul'a dönmeyip, kendisi İstanbul'a gittikten sonra Fethi Bey aracılığıyla vereceği telgrafın içeriğine göre hareket etmesini söyler. Talat Paşa'nın dönüşünden sonra da Tahsin birkaç gün daha bekler, sonunda hiçbir haber gelmemiş olduğundan İstanbul'a hareket eder. 5-10 gün sonra İstanbul gazetelerinde üzücü bir olay okuyorum. Silahçı Tahsin Bey'in cansız bedeni bir çuval içinde mezarlıkta bulunmuştur. Merhumun Allah taksiratını affetsin. Gelelim Cahit Bey'in altın kalemine. Bu zavallı Tahsin, alkışlanan hareketlerinin bazılarına pek hoş gelen sözlerinin tüm gücüyle diyordu ki, "Ordu, bütün bu koca kahraman Türk ordusu, bütün bu Viyana surlarına kırmızı sancaklar diken kahraman soyumuzun hayırlı çocukları, Yunan palikaryalarının alaycı gülücü karşısında küçük düşürülmüştü. Bu basit Atina paçavrası dün bizi, aslan Osmanlı subaylarını aşağılayan sütunlarıyla Atina sokaklarında, Pire rıhtımında, ta Girit'imizin Venizelos yandaşlarının kirli ellerinde kalan Hanyası'nda, burada bir özgürlük kaynağı olan kutsal Türk yurdu Selanik'imizin özgürlük meydanında kucak kucak dağıtılıyordu. Kimse, evet kimse, ordusunun temiz alnına atılan bu çamur, bu pislik parçasını görmek bile istemedi. İşte Hüseyin Cahit Bey, o saygıdeğer yazarımız, o büyük yurtseverimiz bunu hemen gördü, üzüldü, kalemine sarıldı ve alçak palikaryalara cevap verdi. Ordunun şan ve şerefini savundu. Ona elbette altından bir kalem gerekir. Bunu da ordu takdim edecektir. Salonda bulunanların tümü bu ateşli sözleri dinliyordu. Ben, ordu komutanı, genelkurmay başkanı vesaire ordu önde gelenlerinin karşısında, yüzbaşı Tahsin Efendi'nin ya da silahçı Tahsin Bey'in askeri kulübünün savaş oyununa, sanata ilişkin konferans üyelerine ayrılan salonda bu hatipliğinden memnun olmadım. Bunu askeri disipline, askeri ahlaka aykırı buluyordum ve bir yandan böyle bir toplantıya ve bu biçim harekete izin veren ordu komutanına kızıyordum. Tahsin Bey'e cevap vermek üzere ayağa kalktım. Tahsin Efendi dedim. Yunan gazetelerinde ordumuza yöneltilmek istenilen hakaretin ne olduğunu henüz bilmediğimi itiraf ederim. Burada bulunanlar içinde benim gibi bu konudan henüz habersiz kalmış kişilerin bulunduğu ihtimali olmamakla birlikte önce bir defa durumun aydınlanmasını rica ederim. Oysa Tahsin Bey'in bu konuda esaslı bir bilgisi yokmuş. Başka kimse de ses çıkarmadı. Ben devam ettim. Eğer bir Yunan gazetesi gerçekten Osmanlı ordusunu aşağılamışsa, bunu Hüseyin Cahit Bey'in bir makaleyle cevap vermesi kapatamaz. Sorunu daha özenle çözmek gerekir. Olası ki, hükümetimizin bu konuda girişimde bulunması gerekir. Buna ek olarak, tümden ordunun üzüntüsünü ve kaynamasını göstermek içinse, bence Cahit Bey'in makalesinin hiçbir etki gücü yoktur. Olağanüstülük şöyle olur. Örneğin, sizin gibi kahraman bir ordu mensubu, kalkar Atina'ya gider ve kendi adı ve hesabına ve fakat Osmanlı ordusunun hakaret kabul etmez bir bireyi olarak o çirkin makaleyi yazan yazarı ve yayınlayan gazete müdürünü, özetle bu hakareti yapanı ve teşvik edeni veya edenleri ya düelloya davet eder ya da bunu kabul etmeyeceğini anlarsa doğrudan doğruya tepeler ve her türlü sonuca razı olur. Bence Hüseyin Cahit Bey'e en çok 3. Ordu adına teşekkürü içeren bir telgrafname göndermek ve durumun gerektirdiği bu ateşli toplantı niteliğinde ordu subaylarının takdirlerini bildirmek yeterlidir. Bununla birlikte altın kalem için para toplamaktan vazgeçmediler, ancak sonuç olarak hemen yazılan bir telgrafname çekildi sanıyorum. Mebruki Hanım'ın görüşü. Seyfi Bey'in eşi Mebruki Hanım diyor ki, bütün genç kızlarımız biraz fazla eğitim ve öğretim gördükten sonra annelerini beğenmiyorlar. Onları basit görüyorlar. Ben buna çok kızarım. Bence anneler kızlarını kendi düzeylerinden yukarı çıkaracak aşamada eğitime devam ettirmemelidirler. Varsınlar, cahil kalsınlar. Dedim ki, hanımefendi, bu pek doğaldır. Yüksek düzeyde olan kendi düzeyinden bilgece aşağı olanı beğenmez. Fakat bu durumun aslında övülmesi ve özendirilmesi gerekmez mi? Her yeni yetişen kendinden öncekini beğenmeyecek kadar yükselirse, o zaman, ancak o zaman gelecek kuşaklara birbirinden aşama aşama yüksek düzeyde bir büyük sıralama oluşturur ki, insanlığın gelişme amacı da budur. Onun için genç kızlarımızı ve genç erkeklerimizi düşüncede, bilimde, geçmişe bağlı bırakmak, belli bir geri sınırın ilerisine geçmesine engel olmak düşüncesini benimsemeyelim ve dikkatinizi çekelim. Ve alınmanıza neden olan bu durum yalnız bizde değil, her millette böyledir. Marcel Proust'un kitabından aklımda kaldı. Yazarın acemi rolü oynadığı bir genç kadına yazdığı ilk mektupta diyor ki, evlenmeden önce henüz bir genç kızken gördüğün eğitim, öğretim ve kazandığın düşünce düzeyine göre artık ailenin sana öğüt verecek ve yol gösterecek anlayış düzeyinden uzak olduklarını bilerek benden bu amaca uygun mektuplar istemiştin. Bu noktayı belirttikten sonra yazar mektubuna devam ederek diyor ki, evlendikten sonra artık hayat arkadaşının sana her yönden sana bir ışık olabileceği anlayışıyla amcanın mektuplarından uzak durdum. Fakat bu yeni hayatın ilk aşamasını yaşadıktan sonra amcana başvurmuş oluyorsun. Marcel Proust'un bu yöndeki görüşünden kocasının da bu kadını memnun edemediği anlaşılıyor. Şakaya vurmuş olmak için sözümü değiştirdim. Dedim ki benim de en çok üzülmüş olduğum memleketimizde öğrenim görmeyen yetişen hanım kızlarımız bizi beğenmiyorlar. İşittiğime göre son zamanlarda görünüşte din değiştiren Alman subaylarına varanlar da varmış. Gerçi bunu da doğal karşılamak gerekir. Ben de gençken mutlaka Avrupalı bir kızla evleneceğim diyordum. Bizim kızlarımız aklıma bile gelmiyordu. Onları öğrenimleri ve toplumsal alışkanlıkları nedeniyle evlenmeye uygun bulmazdım. Fakat evlilikte uyumlu olunması ve sürdürülmesi için gerekli koşullar incelendikten ve anlaşıldıktan sonra dini, milliyeti, çevresi, ahlakı, adetler, iki insanın birleşmelerindeki gariplikler kadar dikkat çeken bir şey olmadığı kolaylıkla anlaşılıyor. Bu arada arkadaşım Doktor Rasim Ferit Bey söz konusu oldu. Doktorun karısı bir Fransızdır. Gerçi Bayan Rasim Bey pek iyi geçimli, pek değerli bir kadındır. Olağanüstü de güzeldir. Kocasını da çok sever. Rasim Ferit de onun için ağlar. Mebruke Hanım da doktoru tanıyor ve karısı için ağladığını biliyormuş. Birçok övgüde bulunduk. Hayat arkadaşından ve özellikle Mebruke Hanım'ın amcası ve benim de Sofya arkadaşım olan Cevdet Bey'den, onun sosyete dünyasındaki yeteneklerinden söz ettiğimiz sırada, Bayan Cemal Paşa da bizim yanımıza gelmişlerdi. Söze katılarak dedi ki, Cevdet Bey, Sofya'yı altüst etmiş fakat zavallı eşi ne kadar üzüntü çekiyordu. Fakat dedim, Cevdet Bey'in eşine pek çok sevgisi var. Madam Cemal Paşa, sevgisi yok dedi, saygı duyuyor. Hayır dedim, saygı da duyuyor, sevgisi de var. Hayır, hayır dedi. O zaman yine Marcel Proust'un yazılarından bir cümle aklıma geldi, söyledim. Evlenme bir şeydir, aşk başka bir şeydir. Bununla demek istiyordum ki, aşk ve sevda yoktur demek istiyorsunuz. Oysa evlilikte bu olmazsa olmaz değildir. Bunun üzerine Bayan Cemal Paşa dedi ki, Paşa, ben seni evlendirmeyeceğim. Ben de zaten bu konudaki kararsızlığımı gidermeden evlenmek niyetinde değilim. Zaten daha şimdiki hanımefendi Mebruke Hanım 31 yaşında bir ihtiyardan söz ediyordu. Ben de 36-37 olduğumdan evlenecek zamanım geçmiş demektir. Yatağımda uyku daveti. Yatağa girdikten sonra uyku getirsin diye Table de Nuit üzerinde küçük elektrik lambasının zayıf ışığının yardımıyla kitap okuyordum. Yüksek öğrenim görmüş, dünyayı kendine dar gören genç bir kız, bir okulda felsefe öğretmeni olan amcasından sosyalizm hakkında açıklama istiyor. Öğretmen genç kızı kütüphanesine götürür, İngilizce ve Almanca bilip bilmediğini sorar, olumlu yanıt aldıktan sonra şu bu konularda 10-15 ve hatta 20'den çok kitap verebilecekti, fakat kitap seçimi konusunda güçlükle karşılaşıyor. En sonunda öğretmenin parmakları bir kitabın üzerinde duruyor, işte diyor. Bu budalalıkların kaynağı budur. Öğretmen bu sözünü şöyle açıklıyor. Bu birçok budalalıkların başlangıcıdır çünkü sivil ahmaklık bir kaynaktan çıkmaz. Genç kız yaklaşıyor ve şunu okuyor. Karl Marx, Le Capital. Amcasına, bunu bana ayrıca verir misin diyor. Hayır, hayır. Biraz sonra öğretmen şöyle diyor. Sosyalizm en budalaca bir fikirdir. İndividüalizmde de böyledir çünkü önce sosyalizm optimisttir. İşte onun asıl saflığı burada. Sosyalizm sanıyor ki bugün dünyada her şeyi en iyi bir şekilde düzenleyecektir. Ben çok öğrenmek isterdim sosyalizm bu ümidi nereden alıyor. Diyelim ki bu dünyada herhangi bir durumun düzeltilmesine işaret gibi fakat göz önüne alınacak bir şey fark ettim. Bunun herhangi bir sürekli yasa ya da intiyative bağlı bulunduğunu da kanıtlamak gerekir. Genç kız bunun üzerine öğretmenine, o halde siz konservatörsünüz. Öğretmen yüksek sesle, konservatör mü? Asla. Sürekli yalnızlığa mahkum olan bu evrende bir şeyi korumak nasıl mümkün olur? Konservatörler o adamlardır ki, nehrin suyunu elleri içinde tutmak isterler, onların parmaklarında bir parça çamurdan başka bir şey kalmaz. Genç kız, o halde konservatör değilseniz, revilasyonersiniz dedi. Öğretmen, hayır canım, o halde sosyalist. Öğretmen şöyle yanıtlıyor. Konservatör değilim çünkü eskimiş ve kırılmış bir dünyayı koruyamam. Revilasyoner değilim çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başına köşesine çekilmiş bu dünyada hiçbir şeyi değiştirmeye gücüm yetmez. Sosyalist değilim, yalnızlığa düşmeden önce görmeye gücüm yetmez ve sosyalizmin ikinci saftilliği de şudur. Bu atak kendini etkili sanır. Üçüncüsü, budalalığı sosyalizm projelerini kuralsızlığa götürür ve rastlantıya düzen vereceğini savunur. Hiçbir insan olamaz ki bir etkiye sahip olsun. Ve kimi insanların etkileri hep hayal ettiklerinden başka türlü şekil alır. Geçmişe bağlı kişiler vardır, hava tutucuları. Geleceğe bağlı kişiler vardır, hava peygamberleri. Günümüzde yaşayan görünüşünü değiştirmiş alttakiler kalıyor. Hiç. Bunun üzerine genç kız diyor ki, siz hiçbir şeye inanmıyorsunuz. Ha evet, inanıyorsunuz, hiçe. Lakin hiçe inanmak, kesinlikle hiçbir şeye inanmamanın aynı değil mi? Öğretmen sakince başını sallıyor ve hayır hayır diye mırıldanıyordu. Kız, niçin hayır hayır diyorsunuz? Öğretmen, peh dedi. Tam bir kendine güven ve kesinlik içinde. Kız, bana öyle geliyor ki siz bu tam kendine güven içinde pekala evet evet bile diyebileceksiniz. Bugün ilk Almanca dersi alınmıştır. İlk Almancaca hanımla anlaşamadıktan sonra ikincisi bulundu. Bu konusunu bilen gibi görünüyor. 8 Temmuz 1918 Pazartesi. Her günkü gibi doktorun programı uygulandı. Ek olarak saat 3'ten sonra da Emin Bey ile birlikte bütün hazırlıkları ve odaları gezdik. Saat 5'ten sonra arabayla Kaiser Park'a gittik. Sonra bugün akşam yemeğini pub'da yedim. Bugün notlarımı inceleme ve gelecekteki sorunlar var. Fakat zamanım olmadığı için yalnız not etmekle yetiniyorum. 1. Cemal Paşa'nın yeri, izlediği yaşam biçimi için mal varlığının kaynağı. 2. Talat Paşa'nın Cemal Paşa'ya soğuk davranması, nedeni ne olabilir? 3. Enver Paşa bana karşı hangi politikayı izliyor? Buna karşı kararım ne olmalı? 4. Yeni padişah ne gibi durumlar alabilir? 9 Temmuz 1918 Salı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü. İlk kez Kasbad'ın Furtenbad denilen bölgesinde banyo yaptım. Saat 10'dan 12.30'a kadar bayan öğretmenle birlikte büyük bir araba gezisi yaptık. Ayeh'te bir çini fabrikasını ziyaret ettik, birlikte yemek yedik, sonra evde uyudum. Saat 4'te üzerimde hissettiğim ağırlığın gitmesi için bir banyo aldım, ondan sonra bayram kutlamasına gelen Cemal ve Hüsnü Beylerle görüştük. 1. Osmanlı Devleti nasıl bir siyaset izlemelidir? 2. Türklük ülküsü. 3. Arabistan, Türkistan gibi milletler hakkında izlenecek politika ne olmalıdır? 4. Devlet büyüklerimizin memleket hakkındaki görüşleri, Cavit Bey. 5. Aşar vergisinin toplanması usulleri, emanet, ihale, fiyatlama, Mısır'da. 6. İsmail Hakkı Paşa sorunu. 7. Cemal Paşa sorunu. 10 Temmuz 1918 Çarşamba, 11 Temmuz Perşembe. Bu iki günün geçici yüzlerini yazmayacağım. Birçok anılarım gibi bunların da unutulanlar arasına karışmasında ne sakınca var. Yalnız şu kadar diyelim ki, insanlar gerçeği sürekli gizlerler. 12 Temmuz 1918 Cuma. Sabahleyin saat 9.20'de ancak kalkabildim. Bugün su içmek, hamam almak konularında program altüst oldu. Akşam üzeri yalnız yürüyerek birkaç saat gezintiden sonra Weishaupt lokantasında yemek yedim. Eve dönerken ev sahibi kadını ve kızını gördüm. Yarın gece Korfaust'taki konsere davet ettiler. Evde soyundum, çalışacaktım. Bir Fransız bayanının bir bayla birlikte geldiğini kapıcı haber verdi, salona aldırdım. Tekrar giyindikten sonra yanlarına çıktım. Bu kadın, iki gün önce Almanca bayan öğretmeni tanıştırdığı İsviçreli bir amaydı. Fransızca dersi veriyordu. Genç, güzel bir kadın. Gözleri tatlı bir mavilikte, ama olduğu anlaşılmıyor. Bilgili. Alman, İngiliz, Fransızların düzeltme ve ilerlemeleri hakkında düşüncelerini anlattı. En sonunda kendisinden Fransızcaya yardımcı olmasını istedim. Haftalığı 100 krona uzlaştık. Yarın saat 11.30 House York'ta Sblasberg. Bu bayanın evine gideceğim. Beni bu ama bayandan ders almaya yönelten etken nedir? Okuyamaz, yazamaz, yazılarını görüp düzeltemez. O halde bu nasıl bir öğretmen olabilir? Bu bayan çok güzel bir aksanla ve Almanca konuşuyor. 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar günlerindeki yazılar tümden Fransızca yazılmıştır. Onlarda aşağıdaki bölümleri Türkçe olarak okuyalım. 13 Temmuz 1918. Sabah saat 8'de uyandım. 20 dakika arayla içmek zorunda olduğum suyun birinci ve ikinci bardağı arasındaki 20 dakikalık zaman içinde Şevki Bey beni tıraş etti. Banyomu yaptım. Bütün tuvaletim bittikten sonra büroya geçerek Fransızca bir kitaptan biraz okudum ve Almanca çalıştım. Bugün kendisinden Fransızca dersi alacağım Bayan Heinisch'e gitmem gerekiyordu. 11.30 ders için kararlaştırılmış saatti. Zamanında orada olmak için 11'de evden çıktım. Ağır bir yürüyüşle bir çeyrekte Bayan Heinisch'in mağazasına vardım. Mağazadan bir çocuk beni evin 3. katındaki daireye götürdü. Çocuk, "Burası beyefendi" demekle yetinerek giriş kapısının önünde benden ayrıldı. Bayan Heinisch beni dairesinin salonunda bekliyordu. Beni kibarca kabul ederek pencerenin yanına konmuş olan koltuğa oturmaya davet etti. O da önünde yuvarlak bir masanın bulunduğu divanda yerini aldı. Ben 3 katın merdivenlerini çıkarken yorulduğum için nefes nefese kalmıştım. Görmemesine karşın soluk almalarım dikkatini çekmişti. "Sayın General, bu zahmetli merdivenler sizi yordu değil mi?" Ve yeniden konuşma konusunu değiştirerek, "Yanılmıyorsam beyefendi henüz evli değil. Acaba bir Avrupalı kadınla mı yoksa sizin milletinizden bir kadınla mı evlenmek istersiniz?" "Fark etmez" diye yanıtladım. Gerçekte düşüncem, evlenirsem bir Türk kadını tercih edeceğim yönündeydi. Fakat gücenebileceği uzun bir konuşmaya girmemek için evlenme konusundaki konuşmayı kesmeyi tercih ettim. Askerlik yaşamım hakkında bana sorular sordu. Kendisine askerlik yaşamımı kısaca anlattım. Balzac'ın eseri olan Kederin Derisini getirmiştim. Söyleyişimi düzeltmesi ve bilmediğim sözcükleri açıklaması için birkaç sayfa okumak istedim. O konuşmayı sürdürmek isterken kendisine bu Fransızca dersinden ne beklediğimi açıkladım. "Beyefendi, düzelteceğiniz hiçbir şey yok. Fransızcayı güzel telaffuz ediyorsunuz ve bilmediğiniz sözcükler için sözlüğe bakınız. Acaba sözlüğünüz var mı?" "Öyleyse madam" diye sordum, bu soruyu duymazdan geldi ve devam etti. Bir saatlik bir konuşmadan sonra oradan ayrıldım. Ertesi gün öğleden önce saat 11'de bana gelecekti. Weishaupt'ta yemek yedikten sonra Pap ve Mülbir'in arasında dolaşıyordum. Pazar, 14 Temmuz 1918. Elbogen'e bir gezinti. Bugün pazar. Saat 4.30'da evde Matmazel Brander'i bekliyordum. Dün Kasbah'ın güneybatısında 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve eski şatosuyla tanınan Elbogen'e otomobille gitmeye karar vermiştik. Otomobil dün ısmarlanmıştı. Kasbah kentinde kalabalığın içinden geçerken saat 5'ti. Otomobil Eger Nehri kıyısındaki yolda gidiyordu. Donitz'i, Tiç'i arkamızda bıraktık. Hans Heiling lokantasına yaklaşıyorduk. Matmazel Brander, Türk ordusuna ilgili gibi görünüyordu. Bana ordularımızın sayısı ve mevcutları hakkında bir soru sormuştu. Cevabım da ordularımızın yeterince kuvvetli olduğunu söyledim. "Bu beni çok şaşırtıyor" dedi. "Türkiye 1911'den beri hiç durmadan savaşıyor. Bir savaştan sonra öbürü onu izledi değil mi? Türk-İtalyan savaşı, Balkan savaşı ve sonra da 4 yıldır süren bu dünya savaşı. Türkiye'nin her türlü kaynağının özellikle ordunun hemen hemen tükenmiş olduğu düşünülebilir. Savaş alanlarında öldürmek için bu kadar insanı nereden buluyorsunuz?" O zaman kendisine dedim ki, "O zaman bana izin verin de size açıklayayım. Türk-İtalyan savaşı sırasında Türkiye kendi kuvvetlerini kullanamadı. Biliyorsunuz ki İtalyanlar savaşı ilan etmeden bizi yakaladılar. Deniz yolunu kestiler. Osmanlı Afrikası ordusuz İtalyan kuşatmasına bırakıldı. İtalyanlar hiç engelle karşılaşmadan Trablusgarb'ı, Bingazi'yi, Derene'yi ve Akdeniz kıyısı kentlerini işgal ettiler. Eğer İtalyan silahlı kuvvetleri bir yıl boyunca baştan barışa dek dövüştülerse, onları döven düzenli ordu değildi. Hayır matmazel, bunlar sadece çöl göçmenlerinin başındaki birkaç Türk komutanıydı. Ben oradaydım ve Serenek Dern kuvvetlerine komuta ediyordum. Görüyorsunuz ki matmazel, bu savaşta Türk ordusuna hiç dokunulmamıştır. Balkan Savaşı ise Türk ordusunun katıldığı bir savaş değildir. Bu bambaşka bir şeydi, bir bozgundu fakat Türk ordusunun bozgunu değildi. Hayır, hiç değil. Bu Türkiye'deki eskinin yıkılması, Türk ordusunun başındaki bilgisiz komuta heyetinin geri çekilmesiydi. Balkan devletleri bu savaşın sonuçlarını o dönemde Türkiye'ye egemen olan kişilerin bilgisizliğine borçludur. Denilebilir ki bu savaşta Türkiye için bir sürprizdi. Ordu birleşebilmek ve plana göre toplanabilmek için yeterli zaman bulamamıştı. öncü birlikleriyle düşman karşılanmıştı. Büyük ve gerçek Türk ordusu oluşturulamamıştı. Öyle zamanlar olmuştur ki, milleti orduya çağırmak yerine birlikler terhis edilmiştir. Tüm iktidarı ellerinde tutan birkaç kişinin bilgisizliği, cesaretle savunabilecekken ve bu yetenekte olan bir orduyu kullanamadan memleketin en değerli bölümünü düşmana ikram etti. Bugünkü savaş çıkmadan önce Türkiye'nin yeniden eski durumuna gelmesi için sadece bir yıl bulunduğu bir gerçektir. Fakat kısa bir sürede büyük bir şey yapılamayacağı açıktır. Fakat her şeyden güçlü olan zaman, gençliği eskinin yerine geçirmek için olay olarak uygun zaman sağlamıştı. Genç bir subay olan Enver, Avrupa Türkiye'sinin yitirilmesinin bir sonucu olan donuk dönemden yararlanarak, Harbiye Nazırı olarak Osmanlı ordusunun başına geçti. Orduya ilk ve en önemli hizmeti, orduyu o eski kumaş parçalarından kurtarması olmuştur. Aklın eline geçtikten sonra ordu öylesine yüzünü çabuk değiştirdi ki, Çanakkale'de İngilizleri yenerek, Galicia'da Avusturyalılara yardım ederek, Makedonya ve Romanya'da bağlaşık ordularla muzafferce işbirliğinde bulunarak değerini çabucak göstermede gecikmedi. Kısaca maknazel, eğer Türkler bu genel savaşa girmemiş olsalardı, bağlaşıkların lehinde görünen bugünkü askeri durum tam tersini gösterirdi diye iddiada bulunmakta bir sakınca görmüyorum. Türklerin Çanakkale'deki zaferlerini gördükten sonradır ki Bulgaristan, Türk dostlarıyla birlikte savaşa girmenin gereğine inanmıştır. Eğer Hindenburg, Türk ordusunun yardımıyla Galicia dağlarında ilerleyen Rus saldırılarını geri çevirmeseydi, Hindenburg, Hindenburg olmazdı. Eğer Kafkasya'da, Mezopotamya'da, Filistin'de ve bütün Türkiye sınırlarında Türk ordusu önündeki Rus, İngiliz ve Fransız ordularını tutmamış olsaydı ve eğer Türkiye ülkesinin bazı bölgelerini elden çıkarmasaydı, Alman ordusunun bugünkü gibi dayanabilmesine inanılır mıydı? Matmazel hayır. Bu gerçeğin, Türklerin büyük bir bölümü tarafından bile bilinmemesi üzüntü vericidir. 15 Pazartesi, 16 Salı, 17 Çarşamba, 18 Perşembe, 19 Cuma, 20 Cumartesi. 6 günlük macerayı günü gününe yazmak nasip olmadı. Bu süre içinde Almanca dersine son verildi. Madame Corbetier ile tanıştık. Vermeer'de olmak üzere ilk akşam İmperial'de yemek yedik. İmperial'de Cavit Bey Pertev Paşa ile görüştüm. Bayan Cemal Paşa'ya bir ziyaret. Saat 20'de Emin Bey gitti. Kazım Bey ile görüşme. İstanbul'a gitmek fikri uyandı. 21 Temmuz 1918 Pazar. Sabahleyin saat 8'de uyandım, bir kadeh su içtim, evde hamam aldım, çamur banyosu çok yorduğu için doktorun görüşünü almaksızın çamur banyosu almadım. Saat 11'e kadar kahvaltı ve tuvalette oyalandım. Saat 7.30'da Kazım Emin Bey ve eşini bekliyorum. Kendilerini bu akşam pub'da yemeğe davet ettim. 22 Temmuz 1918 Pazartesi. Saat 10'da Berlin Garı'na gittim. Bayan Cemal Paşa'yı yolcu etmek için. Hanımefendi Hüseyin Cahit Bey ile geldi. Hüseyin Cahit Bey pek ciddi görüntü sergiliyordu. Trenin hazırlanması beklendiği sırada hanımefendi, Almanlar taarruzu berbat ettiler dedi. Tabii dedim. Trop dezel. Ben bu taarruzun durdurulacağını pekala tahmin ediyordum fakat geri çekileceklerini sanmıyordum. Tren geldi, hanımefendiyi yolcu ettikten sonra gardan Hüseyin Cahit Bey ile birlikte çıktık. Bana buyurun dedi, çok güzel bir otomobil bekliyordu. Benim arabam var dedim. Birlikte gitmek istediğini söyledi. Askerimi arabayla gönderdim, otomobile bindim. Bu otomobil Prens Burhanettin Efendi'ninmiş. Otomobilde şunlar görüşüldü. Kürman, genel savaşın askerler tarafından sonlandırılması zamanı geçmiştir. Siyaset işe el atmalıdır dediği için çekilmek zorunda bırakıldı. Askerler ordunun sorunu çözebileceğini belirttikleri için bu son taarruzu yaptılar. Fakat bununla kendi kendilerini bozmuş oldular. Bundan sonra saldırmaktan çok savunmaya önem vermek Almanlar için daha uygun görülüyor. Amerika'dan 1 milyon askerin 2 ay önce Paris'e ulaştığını ve 1 milyonun daha hazırlandığını işitmiştik. Almanların bu son dönemdeki kimi başarıları bence üstünlüğü hasımlarına bırakmamış olmalarından kaynaklanıyordu. Tüm cephede büyük bir üstünlüğe sahip olmadıkları halde bir küçük alan üzerinde ki hasmın bilmediği çok yüksek kuvvet toplamakla ve hızlı hareket ederek düşmanı şaşırtıyordu. üstünlüğün İngiliz ve Fransızların eline geçmesinden korkarım. O zaman durum tersine döner. Avusturyalıların bundan sonra bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Zaten bu son saldırıyı da yapmaları yanlıştı. Belki de Almanların zoruyla yapmışlardır. Rusların yeniden canlanmaları ve İngilizlerle birlikte olmaları bence olasılıktan uzak değildir. Bulgarların da siyaseti dikkate değerdir. Avusturya'nın iç durumu, Birlik Partisi'nin askeri dayanmasını kırabilecek duruma gelebilir. Rahmi Bey, Bayındırlık Bakanlığı'nı kabul etmemiş. Gerçekten, savaş nedeniyle bayındırlık işlerine ait bir şey yapmak mümkün değildir. Belki Rahmi Bey bu yönü düşünerek bu konudaki öneriyi reddetmiş olur. Ben Rahmi Bey'in mutlaka Bakanlar Kurulu'na katılmasını uygun görüyordum. Gerçi bayındırlık işleri kapsamında şimdilik geleceğe ilişkin taslaklar hazırlamaktan başka bir şey yapılamaz. Fakat Bakanlar Kurulu'nda bulunmakla hükümetin ülkenin tümü üzerine bakışı yönünden yararlı olabilirdi. O cam poladlar gibi zeki ve metin kişiler hükümetin istediği gibi hareket etmesini engellerdi. İzzet Paşa Hazretleri'nin baş yaver atanmasını ben anlamlı buluyordum çünkü o yaver olamazdı. O halde bu unvanla adeta padişahın askeri danışmanı, genelkurmay başkanı gibi bir durum almış oluyor. Kendisinin düşüncelerinden yararlanılır. Hiçbir zaman maceracılığı sevenlerden değildir. Mülbürün Köprüsü'nde Hüseyin Cahit Bey otomobilde beni yalnız bıraktı. O orada eşini aramak üzere indi, otomobil beni konutuma bıraktı. Bu gece 27 Temmuz Pazar, Viyana'ya dönmeye karar verdim. 27 Temmuz 1918 Cumartesi. Sabah saat 8.30'da istasyona geldim. Trenin hareket saatinden 1,5 saat önce. Çünkü kapıcı daha bilet alamamış, gerekli işlemleri yapamamıştı. Tren saat tam 10'da hareket etti. Kompartmanda yalnızdım. Büyük bir yorgunluk hissediyordum. Saat 1'e dek kitap okudum. Sonra yemek yedim ve yattım. Saat 4'e dek uyudum. Ondan sonra Viyana'ya varıncaya kadar yine kitap okudum. Saat 8.30'da Viyana'ya ulaştık. Otel Bristol'a verilen telgrafta bir otomobil gönderilmesi bildirilmişti. İstasyonda bunu göremedik. İki araba tuttum, birine eşyalar ve Şevki, birine de ben bindim, otele vardık. Otele vardığımda otomobilin gönderildiğini söylediler. Ne var ki ben bulamadım ve yararlanamadım. Otelin kapısında denk geldiğim Cemal Paşa'nın kardeşi Teğmen Kemal Bey ile yukarı çıktık. Benim hiç iştahım yoktu. Sadece romla karışık çay içtim. Kemal Bey gittikten sonra bir hamam olarak yattım. Fransa Büyük İhtilali'nin büyük generallerinden Dussay, Lecorp, Moreau, Guyon Sancerre'in biyografileriydi. Tüm bu güçlü generaller Napolyon'a karşı kin ve kıskançlıkla doluydular. Kaspat'ta geçen günlerimin anılarını bu deftere tamamen aktaramadım. Bunun iki nedeni var. Birincisi, yeteri kadar yazı yazmak için zamanım yoktu. İkincisi, her düşündüğümü, her yaptığımı, yani bütün sır olan düşüncelerimi ve yaşamımı anlatmak için bu defterlere nasıl güven duyabilirdim? Öyle ki, bu yazdıklarımı bile bir gün, belki pek yakın bir günde yok etmeyecek miyim? Şimdiye dek hep öyle olduğu içindir ki doğru dürüst bir anılarım yoktur. Gelecekte sessiz ve tümden tarafsız bir durumda ve bir köşede kendi dünyamda yaşamayı başarırsam, belki o zaman yaşam öykümü yazmak benim için bir uğraşı olacaktır. Çünkü yaşamımın her aşamasını tüm ayrıntıları ile içimde saklı tutabiliyorum. Yalnız tarih, gün ve isim aklımda kalmıyor. Bunları da belki başka bir yolda gideririm. Kaspat'ta görülen iyileşme beklenildiği kadar olmadı. Rahatsızlıklarımın tümü yine vardır. Viyana, 28 Temmuz 1918 Pazar. Saat 7.30'da uyandım. Üzerimde rahatsızlık derecesinde bir kırgınlık var. Kendimi üşütmüşüm gibi öksürüyorum. Yataktan çıkmadan önce bir çay istedim. Sakarin getirmişlerdi. Şeker için Şevki'yi uyandırttım. Çay içtikten sonra tıraş ve tuvaletle 8.30'a kadar vakit geçti. Daha sonra salona geçtim. Kaspat'ta geçen günlerimin anılarını 5. defterin sonunda kapadım. Şimdi Viyana'da geçecek bu birkaç günlük anılar için yeni bir defter. Bu defteri açıyorum. Viyana'da, Otel Bristol'de geçen dün gece yeni aldığım Fransızca kitaplardan birine başlamak istedim. Hemen hepsinin başından birkaç sayfa okudum, fakat devam için hiçbiri üzerinde karar veremedim. Le Baron de Ban'ın Verli Chiffon, François Chalroux'un Les Origines de l'Ezopédition d'Égypte, Patuye'nin Ostrowski hakkındaki kitabı. Hep gözden geçirdim.